Ja, aanstonds in Dr. Kelder & Co. gaan we het hebben over de nakende oorlogen. Namelijk die om schaarse grondstoffen die we nodig missen voor de energietransitie. Krijgen we mot met de Chinezen. En die om gezondheid. Want ja, blijft u als afgetraind type die nu radio luistert bereid te betalen voor al die dikkertjes op die fatbikes? Gaat dat wel, willen we dat nog wel? We bellen met een Kamerlid die nog meer geld naar Oekraïne wil en die de oorlog Iran-Israël vreest. En een niet zo jonge dokter over dokter Joop den Uyl, weet u nog wel, de linkse messias. Dat en nog zowat naar nieuwstelling bezorgd door Sit van der Linden. Commando's van de Iraanse revolutionaire garde zouden vanochtend een schip hebben ingenomen in de straat van Hormuz. Volgens Iraanse staatsmedia heeft het schip een band met Israël. Het containerschip vertrok vanochtend vanuit de Verenigde Arabische Emiraten en was onderweg naar India. Via een helikopter werden de commando's op het schip gezet. Iran meldt dat het schip naar de territoriale wateren van dat land wordt gebracht. De spanningen tussen Iran en Israël lopen al dagen op. Meerdere landen vrezen een deze dagen een Iraanse aanval in Israël. Of de spanningen ook met deze actie te maken hebben, is onbekend. De Australische premier Albanese is geschrokken door het steekincident in Sydney. Een man rende een winkelcentrum in en begon op mensen in te steken. 6 mensen kwamen om het leven. Zeker 7 mensen liggen gewond in het ziekenhuis. De dader is doodgeschoten door een politieagent. Volgens de premier leeft heel het land mee met iedereen die door de aanval is getroffen. Today Bondi Junction was the scene of shocking violence, but it was also witness to the humanity and the heroism of our fellow Australians. Our brave police, our first responders, and of course everyday people who could never have imagined that they would face such a moment. And some of the footage is quite extraordinary. But what we can say for sure tonight is this. To any Australian affected by this tragedy, every Australian is with you. Het lijkt erop dat de dader alleen handelde. Zijn motief is nog onbekend. It would appear that this person has acted alone. The motives are not known yet. And speculation on that would not be helpful at this time. De premier noemt de politieagenten die de dader doodschoot een heldin. The bravery of the police officer who she entered the proceedings that were taking place, obviously very dangerous, by herself. She is certainly a hero. There is no doubt that she saved lives. De agenten heeft levens gered, zegt de Australische premier Albanese. Bij het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem is na bijna 24 uur een protest van klimaatactivisten beëindigd. Ze gingen gisteren op een weg zitten voor het provinciehuis. Volgens de regionale omroep NH bleven 14 betogers de hele nacht zitten. 5 mensen zijn opgepakt, onder wie een betoger die zich met beton aan de straat had vastgemaakt. De activisten willen dat de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel worden ingetrokken, omdat die volgens hen veel te vervuilend zijn. In Zeeland heeft een jongen van 15 een ongeluk gehad met de auto van zijn vader. De wagen kwam niet ver en belandde op zijn kop tussen 2 geparkeerde auto's. De jongen wist zonder verwondingen uit de auto te klimmen, zegt de politie. Ouders die veel beeldmateriaal van hun kinderen online zetten, kunnen hen daarmee in gevaar brengen. Daarvoor waarschuwt de fraudehelpdesk. Criminelen kunnen informatie uit foto's gebruiken om identiteitsfraude te plegen. In Frankrijk is het sinds kort verboden om zonder toestemming foto's van kinderen te posten. 10% van de raadsleden is sinds de laatste verkiezingen alweer gestopt, meldt Nieuwsuur. De raadsleden geven aan het werk te zwaar te vinden. Raadsleden moeten steeds dikkere dossiers lezen en hebben vaak ook nog een andere baan. Het NOS-journaal. In de Duitse politiek wordt geruzied over de geliefde autobaan. Net als in Nederland moet de uitstoot flink omlaag, met name in de transportsector. Het lukt de Duitse regering maar niet om het eens te worden over een oplossing. En daarom oppert de Duitse minister van Transport het idee van een rijverbod in het weekend komende zomer. Volgens correspondent Gimbal Duk komt de minister bewust met een wel heel vergaand idee. Deze Volker Wiesing van de liberale FDP is absoluut geen klimaatpauw. Zij is juist heel erg tegen zulke maatregelen. En dit bizarre idee is ook waar hij zelf totaal niet achter zegt te staan. Maar hij zegt, ik word gedwongen om dit te doen door de huidige klimaatwetgeving. Dat heeft weer te maken met de klimaatwet die door de vorige regering, de laatste regering van Merkel, is ingesteld. En daarin zijn allerlei richtlijnen opgenomen hoeveel broeikasemissies moeten worden bespaard per ministerie en per sector. Dus bijvoorbeeld de industrie, de energie, de landbouw. En zij doen het best goed. Die liggen behoorlijk op die richtlijnen. Maar de transportsector, waar hij dus over gaat, die scoort het slechtst. En daarom wil hij het liefst dat die klimaatwet wordt aangepast. Daar zijn ook plannen voor, omdat juist de FDP vindt dat de focus meer op de lange termijn moet liggen en de gezamenlijke progressie, in plaats van deze jaarlijkse deadlines die zo zwaar wegen. De Groenen bijvoorbeeld, de coalitiepartner, die wil dat vooral niet. Dus daar is heel veel discussie over hoe dat dan aangepast moet worden. En het lijkt er duidelijk op dat deze verkeersminister de druk wil opvoeren met dit toch wel absurde dreigement. Andere partijen reageren niet enthousiast op het voorstel. Ja, je zou wellicht denken dat juist de groene partijen en ook de linkse SPD misschien hier wel voor zou kunnen zijn. Want het is een idee wat klimaatactivisten zou kunnen aanspreken. Maar juist zij zeggen, dit is een bewust absurd idee om mensen bang te maken en ze juist afkerig van klimaatmaatregelen te maken. En dat klopt ook, want inderdaad juist in autoland, Duitsland, leidt zo'n plan natuurlijk tot enorme consternatie. De angst dat straks in de hele zomer en weekenden niet gereden mag worden, dat haalt alle voorpagina's wel. Dus in die zin heeft de FDP er wel voor gezorgd dat ze aandacht krijgen voor hun positie en hoe moeilijk het zij hebben. Maar daarbij staat ook overal wel de uitleg duidelijk in al die artikelen, in alle journaals, dat de FDP bewust een proefballon heeft opgelaten wat het niet zal halen. Zegt correspondent Gien Balduk. In Leeuwarden is opnieuw een ontsnapte wasbeer gevangen. Een paar weken geleden ontsnapte er 11 uit hun nieuwe verblijf in dierentuin Aquazoo. Medewerkers wisten al snel weer een aantal wasberen te vangen. Inmiddels zijn 6 dieren terug. De wasbeer die gisteren werd gevangen zat in een vangkooi in een natuurgebied tegenover de dierentuin. In die kooien zit bijvoorbeeld vlees en vis om wasberen te lokken. Er staan zo'n 20 van dat soort kooien in en om het terrein van Aquazoo. Door heel Limburg zijn er dit weekend fietsers te zien en ongeveer 15.000 deelnemers doen vandaag mee aan de tourversie van de Amstel Gold Race, een van de grote Limburgse wielertourtochten. Afgelopen maanden was er veel discussie of de toertocht wel door kon gaan. De gemeente Vaals wilde eerst geen vergunning afgeven omdat er te veel overlast zou zijn. Uiteindelijk kwam er wel een vergunning en kon er vanochtend gestart worden. Deze deelnemer snapte zorgen van de gemeente Vaals wel en deed een oproep. Ja, kijk, weet je, ik ben een nette rijder. En ik hoop eigenlijk heel erg dat iedereen dat is. Dat we het gewoon openbare verkeer niet in de weg zitten. Dat we netjes rijden. Het is een open parcours, weet je wel. En sommigen rijden met z'n vier naast elkaar. Terwijl je gewoon tegenliggers krijgt. Mensen die voorbij willen rijden met de auto. Dus ik hoop eigenlijk heel erg dat gewoon iedereen begrepen heeft waar dat het eigenlijk in Vaals om ging. Waar het in Vaals om ging is van, joh, zorg nou dat we geen overlast hebben, weet je wel. Het was misschien wel een soort van statement van, joh, maak het eens even spannend. Maar ik heb eigenlijk altijd wel fingers crossed gehouden dat het allemaal goed zou komen. Dus ik hoop dat iedereen de boodschap een beetje mee heeft gekregen. Van, joh, gedraag je nou netjes, maak het leuk, maak het gezellig. En dan komt het volgens mij helemaal goed. 1:08. Het weer nog. Het is overal droog met flink wat zon. In het zuiden is het 20 tot 24 graden. In het noorden kouder met maximaal 15 graden. Vanavond meer wolken en lokaal wat regen. Morgen zon en wolken en iets minder warm. Dan is het 12 tot 15 graden. Nou ja, tot zover het voorjaar. Het gaat alweer missen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, hier en daar rijden toch wel wat langzamer dan misschien de bedoeling is. Allereerst de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Een file van 20 minuten tussen Amersfoort en Barneveld. Komt door een kapotte auto, linker rijstrook is dicht. Dan drukte op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Zoeterwoude en de Keteltunnel één lange file van 16 kilometer met dik een half uur vertraging. Komt omdat dit weekend de A13 dicht is vanwege wegwerkzaamheden. Dan een uitstapje naar de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 2 kilometer met een kwartiertje extra. En ook vandaag veel mensen die tulpen gaan bekijken. Op de N207 file vanuit Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Voor Lisse 3 kilometer file met ongeveer 20 tot 30 minuten vertraging. Oké, jongens, allemaal in de file naar de tulpen. Sterkte ermee. Straks in Dr. Kelder en Co. de vraag of u in de winkelstraat nog van een vette bek kunt gaan halen. Want ja, we worden dus te dik. Maar kun je ons obese volk met regeltjes laten afvallen? Hoe zou je dat dan moeten doen? Voorts, wanneer breekt de grondstoffenoorlog nou eens een keer uit? Of is die eigenlijk al uitgebroken? Mijn hooggeleerde gast die voorspelt dat zeldzame grondstoffen zo'n 1000% duurder kunnen worden. Ik ga bellen met een politicus over Iran, Israël En nog wat conflicten Oekraïne natuurlijk. En we hebben een jonge dokter over, kent u hem nog, Joop den Uyl. Dat alles onverwijld naar de mededelingen van de middenstand. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbare mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. In Museum No Hero. Beeldhonger. Honger nach Bildern. Schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. 17 juli 2019. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. NPO Radio 1. Apro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja. Oké. Okay. Ja, daar zijn ze. Hoi. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor het wekelijkse uurtje Ratio en redeloze en raadloze tijden. We doen het vanuit Allard Pierson. Het noemen wij dan altijd wel half voor de weetgierige hier aan het tegenover het Rokin, kan je zeggen, in het centrum van Amsterdam. Heden diagnoses over, ja, wanneer breekt die grondstofoorlog nou een keer echt uit of is die al uitgebroken? Want we hebben schaarste en zeker als we om moeten, als een transitie komt, dan hebben we dat spul nodig. En dat zit in foute landen, foute regimes. Europa kan niets op dit moment. Daar praat ik over met professor Dr. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit. En we hebben allemaal het recht op gezondheid. Is dat zo? Dat staat geloof ik wel in de grondwet. Maar ja, en wat betekent dat dan eigenlijk? En wat betekent het bijvoorbeeld als jongeren, maar ook u en ik, gewoon overal vette bekken kunnen halen? Moeten we daar iets aan gaan doen? Want ja, we knallen uit elkaar. We worden te dik. We zijn obese. Daar praat ik over met professor Dr. Meester Aniek de Ruiter, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En dan hebben we een jonge dokter. Jonge dokter Willem Ouwehand, die is gepromoveerd. Ja, dat vind ik dus een heerlijk onderwerp op Joop den Uyl. Ik begin eerst met Jan en Aniek hier aan tafel. Er was net nieuws uit Duitsland op het journaal dat er een vaarverbod voorgesteld wordt door de minister Wissing. Rigoureuze maatregelen voor het klimaat. Niet meer rijden in het weekend. Dat is wel heftig, hè, Jan. Dat is autoloze zondag eigenlijk. Ja, vooruit naar vroeger, hè. Joop den Uyl was mijn held vroeger. Ja? Ja, als hij declameerde in de Tweede Kamer, dan luisterde iedereen. En dan konden wij rolschaatsen op de snelweg. Ik weet het nog. Klopt, ik ook nog. Oh ja, dus dan ben je net zo oud eigenlijk. Ja, ik lieg over mijn leeftijd. Nee, maar dat je radicale maatregelen nodig hebt, dat is duidelijk. Ik vind dit wel controversieel. Juist in het weekend krijg je heftige weerstand. Maar dit is wel wat we gaan krijgen de komende jaren. Ja, jij denkt dit soort rigoureuze maatregelen. Maar in het autoland Duitsland. Ja. Maar is dat, kan je niet beter auto's schoonmaken dan zeggen ik ga het verbieden? Nou, we gaan wel naar betaling van gebruik. Niet het bezit belasten, maar gebruik. Ja. Dat is natuurlijk veel slimmer. Dus als je hem uit de schuur trekt, dan gaat de teller lopen. Dan denk je wel even twee keer na. Want als 10% minder op de weg is, hebben we bijvoorbeeld ook al geen files meer. Heel veel mensen gaan maar in dat ding zitten, hebben ergens een uitje waarvan je denkt, is dat dan wel zo nodig? Nou, ik zat laatst in een interessante promotiecommissie in Eindhoven aan de TU. En daar hadden ze onderzocht, als je elektrisch gaat rijden in autonome auto's, dus zonder chauffeur, en het gaat delen, kan je naar de helft minder automobiliteit. Ja, maar delen betekent dan wel, jij komt hier net met een auto uit Rotterdam, je was behoorlijk laat, eerlijk gezegd. Files natuurlijk. Maar deel mij jij dat? Het lijkt me een hoop geregeld, dat gedeelde hele tijd. Dat willen we dan wel. Je mag, als we allemaal onze huizen gaan delen, hebben we ook geen woningnood meer. Maar het werkt niet zo. Maar probeer even lenig te denken, Jort. Ja? Als we zo doorgaan, over 10 jaar, dan staan we in nog langere files, maar wel schoner. Dan loopt de hele Randstad vast. Dat is waar. De Randstad is een metropool. Dat is waar. Elke metropool drijft op openbaar vervoer, aangevuld met modaliteiten als lopen, fietsen. Je kan het zien gebeuren. Dinsdag en donderdag zijn al drama's. En eigenlijk zijn alle dagen al en de ochtendspits zit al bijna aan de avondspits vast. Precies. Ja. Dus wat dan? Zeker in november. Ja, nee, wat heb jij dan als oplossing? Ga ik even. Dat gaan we straks bespreken, professor. Ik vraag nog even Aniek de Ruiter. Jij bent jurist, gezondheidsrecht weliswaar. Maar hoe kijk jij naar zo'n Duits voorstel? Het is nog geen maatregel, hoor. Nee, ik vraag me af of het echt een deuk in een pakje boter slaat. Als we kijken naar hoe groot is dit probleem nou eigenlijk. Gaat dit dan het probleem oplossen? En aan de andere kant denk ik ook wel, als mensen in het weekend vrienden of familie willen opzoeken, en zeker als er inderdaad geen openbaar vervoermogelijkheden zijn, vind ik dat vanuit gezondheidsoogpunt wel heel erg belangrijk. Want niks maakt ons zo gezond dan het contact en de verbinding met de ander. Dus als je niet, je bedoelt zeggen, als je niet alleen in je auto op snelweg zit, maar gewoon bij elkaar thuis. Mensen gaan in een weekendje gaan ze samen weg of ze gaan familie opzoeken. Ik denk dat wel een heel belangrijk aspect is van een sociale leven. Daar had ik helemaal nog niet over nagedacht. Dat is ook weer interessant. Maar we hebben wel shocktherapie nodig. Oké. Okay. Sure. Ja? Weet je, al die crisis die altijd aangekondigd worden, het maakt mensen bang en ze gaan volgens allemaal PVV stemmen. Ze hebben er geen zin in, al die crisis. Wel nee, die crisis zijn een zegen. Ja? Ja, dat zeg ik al jaren. Als we al leren, is het van crisis. Dat is waar. Na elke crisis zie je een patroon. 5-10% van de mensen verandert zijn gedrag. De rest gaat terug naar business as usual. Dat is waar, dat is waar. Maar dat telt wel op, het is cumulatief. Maar het slaat ook dood. Hè? We hebben een periode gehad dat er ook 9 crisis die door elkaar heen beukten. En dat mensen worden depressief van. Nee, een deel. Dat is wel nuttig, dan moet dat maar. Nou, een deel, maar dit is allemaal niet onderbouwd wat je zegt. Een deel kan depressief worden, een deel wordt juist activistisch. Ja. Een deel gaat aan de slag met maatregelen. Het is heel divers. Ja. Dus je moet het ook wel gelaagd zien. Ja, maar uiteindelijk heb je zo'n shock nodig om te zorgen dat er iets gaat gebeuren. Ja, in termen van bewustwording. Dat doen ze dan in Duitsland wel goed, toch? Nou ja, ze zijn daar verder dan wij in een aantal van dit soort dingen. Nou, op heel veel punten zijn ze helemaal niet verder dan wij. Maar goed, dat is jongens. We gaan daar straks op door, Jan. We gaan eerst even voor al dit belangrijkste aftrappen, eerst even Hyper de Hype, hoera! Want dat doen wij natuurlijk altijd in het programma, namelijk de rubriek waaraan we geen aandacht aan besteden. Wat is dat dit keer? Ja, dat is even aan gene zijde van het kanaal, want onze Britse collega's die wonden zich al nogal op over een enorm niksigheidje. Was dat, ik vraag het even aan het publiek, was dat A, J.K. Rowling, die heeft weer ruzie gemaakt, was weer een relletje, iets met cultuuroorlog waarschijnlijk. Was het Harry en Meghan die een serie gaan maken over koken en tuinieren, jazeker? Of waren het de gimpen van de premier, de bijna miljardair Rishi Sunak? Wat was het? Wie zegt het? Was het C? Oh, je had hem toch opgemerkt. Nou, luister maar even, want inderdaad, op de radiozender LBC gaf de premier commentaar op de volgende affaire. Prime Minister, you stand accused of destroying a fashion icon, the so-called Adidas Samba shoe, which you were wearing recently, because people like you should not be wearing them because they're hip. Did you choose them, Prime Minister? Yes. Actually, the first pair my brother got for me many, many years ago as a Christmas present. You did buy this pair, did but you? That pair I did buy, yes. I offer a fulsome apology to the Samba community. Ja, wel weer mooi hoe hij een fulsome apology aanbiedt. Dat is wel mooi. Ik keek even onder tafel wat voor schoenen zijn. Nou, Jan heeft hele keurige dress shoes. En ik zie hier en daar wel zo'n... ik zie een All-Star daar ver weg. Ik mag geen reclame maken. Een Adidas, Puma. Alle merken. Jongens, we gaan het nog eens een keer over politie en hun kleding hebben. Maar nu eerst belangrijker kwesties. Even bellen met Ruben Brekelmans, Tweede Kamerlid namens de VVD. U ziet hem wel eens langs. Gewoon buitenlandwoordvoerder. Pleit voor... Eigenlijk geld naar Oekraïne. Rutte heeft het al een beetje aangekondigd waarvan bijvoorbeeld Patriot-systemen gekocht kunnen gaan worden, zodat Oekraïne wat meer luchtafweer geschud heeft. Ruben, ben jij daar? Jazeker, goedemiddag. Wel eerst de vraag wat voor schoenen je aan hebt. Hè? Dat is natuurlijk belangrijk nu. Ja, één merk dat je niet kunt. Ik heb op dit moment Nike's aan. Oké, nou goed. Dat mag ook. We gaan het hebben over kamerstuk 2024-Z06336. En dat gaat over... Een vraag die ik heb gesteld aan het kabinet. En dat komt, we zijn vorige week met de Kamer in Oekraïne geweest. En we zien dat daar de luchtaanvallen dat die enorm toenemen. Zowel op de elektriciteit als op de stad Kharkiv, de tweede grootste stad van Oekraïne. Ja. En Oekraïne die smeekt en die schreeuwt om meer luchtverdediging. Nou hebben wij eerder al delen van onze Patriot-systemen geleverd. Dus onze voorraden zijn best wel leeg. Ja. Als Nederland. Maar wat we wel veel meer zouden kunnen doen is nieuwe Patriot-systemen produceren en ook meer raketten produceren. Ja. En met die vragen spoor ik daar het kabinet toe aan. Want deze week was ook het bericht dat een van de hoge bazen van Raytheon, dat is een Amerikaans bedrijf dat die Patriot-systemen maakt, die zei we hebben eigenlijk nog wel capaciteit over. Maar er worden geen orders geplaatst. Ja, en dat is natuurlijk heel vreemd. Dat aan de ene kant Oekraïne zo wordt aangevallen en tegelijkertijd een bedrijf zegt wij kunnen nog meer produceren. Ja. Dus dat wilde ik met deze vraag doen. Het kabinet aansporen om samen met andere landen om die orders op te hogen. Zodat die productie snel op gang komt. Want die Kuleba, de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, zegt we hebben minstens 5 van die Patriot-systemen nodig. Maar ze hebben ook al gezegd 25. Dan vegen ze het luchtruim daar schoon van Russische inmenging. Ze hebben er nu maar 3. Maar hoe snel kan dit? Want ja, je kan wel gaan produceren, maar wanneer zijn ze er dan? Ja, dat hangt ervan af. Dus Raytheon zei, we kunnen per maand kunnen we één zo'n batterij die bestaat dan weer uit meerdere lanceersystemen. Ja. Maar in ieder geval, iedere maand kunnen ze zo'n lanceersysteem kunnen ze maken. Dus dan heb je in een aantal maanden heb je zo'n hele batterij heb je bij elkaar. Dus het is niet van vandaag op morgen, maar het kan relatief snel gaan. Kijk, het is natuurlijk ook belangrijk op het moment dat er nieuwe systemen worden gemaakt voor westerse landen. Dan kunnen misschien die westerse landen nu al hun bestaande systemen doorleveren. Dan schuift dat zeg maar door. Op dat punt, Ruben, we hebben er maar 2 nog. Hè? Want we hebben er geloof 2 weggegeven en we hebben er nog 2 over. We hebben er 3. We hebben er nu nog 3. Ja? We hadden er 3,5, zeg maar. En we hebben er nu 3. Dat klinkt niet als het Nederlandse luchtruim is verdedigd. Of zie ik het verkeerd? Nee, en dat hoeft ook niet. Hè? Want het is niet zo dat er een raket vanuit Duitsland op ons wordt afgeschoten. Hm. Wat je wil is dat de NAVO het Europese grondgebied verdedigt. En dan dat op het moment dat Rusland iets zou doen, dat zo'n raket meteen onderschept wordt. En niet pas als die zich boven Nederland bevindt. Ja, ja. Maar dat betekent wel dat Nederland met die 3 systemen die wij hebben, moeten wij een bijdrage leveren aan onze verdediging in Europa. Dus wij kunnen die niet zomaar weggeven. Oké, nou ja, goed, je hebt Rutte aan je kant. Het is wel een beetje een raar relletje over uitgebroken dat de demissionair premier miljarden loopt uit te delen aan Oekraïne. En dat vervolgens een van de formerende partijen, in dit geval Geert Wilders, daar natuurlijk toch een boos op reageert. Hij zegt, ja, jij bent demissionair. Je kan niet zomaar zonder de nieuwe winnaars van de verkiezingen daarin te mengen. Dus eigenlijk een grote politieke beslissing nemen. Kijk je daarnaar? Nou ja, er is brede steun in de Kamer hiervoor. Dus we hebben juist hierom hebben we meerdere moties ingediend. Ook meerdere keren eigenlijk het kabinet opgeroepen op allerlei manieren om Oekraïne maximaal te blijven steunen. Ook als daar meer financiële middelen voor nodig zijn. Mm-hmm. Daar is ongeveer 2/3 meerderheid in de Kamer is daar iedere keer weer voor. Ja, ja. En het kabinet handelt daarmee in overeenstemming met de wens van de Kamer. Ja. Ja, en dat 1, 2 partijen daar bezwaar tegen hebben, ja, dat is dan op dat moment. Wel de grootste partij die de leiding in de formatie heeft, hè? Dat is waar. Dus Wilders mag daar kritiek op leveren natuurlijk. Ja. Maar tegelijkertijd heeft het kabinet gewoon steun van een ruime meerderheid in de Kamer. En dat is natuurlijk... Het komt erop neer dat je zegt, Wilders moet raketjes slikken. Het is niet anders. Hij heeft al een hoop meloenen geslikt, maar nu ook nog een raket. Nou ja, wat ik eigenlijk zeg is natuurlijk, kijk, die oorlog en Poetin die wachten niet tot de formatie voorbij is. En Oekraïne heeft nu acuut die hulp nodig. En het kabinet moet daar nu acuut een besluit nemen. En daar is brede steun voor in de Kamer. Oké, Ruben, een andere kwestie. Er zijn geruchten dat binnen 48 uur Iran zou terugslaan tegen Israël. Ja. Dat er een aanval van Iran op de Joodse staat komt. Vindt de VVD hier iets van of zeg je niet met pakken Jan? Nou, ik vind daar wel wat van, omdat we als Westen, als Europa en daarmee ook als Nederland, dat we zeg maar ook achter de schermen 1 geluid richting Iran en ook landen in de regio hebben laten horen. Namelijk, houd je in, sla niet maximaal terug. Nee. Want wanneer je dat doet, dan kom je in een geweldspiraal terecht en dan wordt het alleen maar alsmaar erger. En die boodschap beter heeft ook Nederland achter de schermen overgebracht. Dus dat is heel erg goed. Ja, ja. Ja, Israël houdt zichzelf ook niet heel erg in, hè? Is de indruk. Nee, Israël overtreedt ook wel eens bepaalde mores. Zonder dat zij overigens zeggen dat zij die aanval op de ambassade in Damascus hebben uitgevoerd. Is dat formeel? Is dat ja, geven ze nooit toe, hè? Nee. Geven ze nooit toe, inderdaad. Ook natuurlijk tegen Israël zeggen we van... betracht terughoudendheid en escaleer de spanningen in de regio niet. Tegelijkertijd, ja, als je ziet hoeveel raketten Hezbollah heeft... Wat Hamas doet, alle dreigingen in de regio... is ook wel te begrijpen dat Israël af en toe terugslaat. Mm-hmm. Maar nu moet alles erop gericht zijn dat de reacties over en weer... dat die binnen een acceptabele bandbreedte blijven... en dat het niet volledig uit de hand loopt daar. Oké, Ruben Brekmans, je mag weer van je weekend gaan genieten. Voor nu, dank. Graag gedaan. Succes. Dr. Kelderenko. Ja, er komt weer eens een crisis op ons af. Nou, we hebben er allerlei crises, maar dan nu gaan we het over de grondstoffen hebben. Want die zijn erg nodig voor de energietransitie. En daarover praat ik natuurlijk met de man die ongeveer de deskundige op dit gebied is. Professor Dr. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde. Dat is dus een kunde. Aan de Erasmus Universiteit, oprichter van Drift. Je bent een van de oprichters van Urgenda. Het is wel een beetje duidelijk waar je staat. Laten we eerst eens even uitleggen. Schaarste aan grondstoffen. En dan praten we over die grondstoffen die in de mobieltjes zitten... die in de accu zitten, noem maar op. Waar hebben we het dan over? We hebben het met name over kritieke metalen. Die zitten ook in jouw laptop, in je elektrische auto. Hmm. Zonnepanelen, windmolens. Er zijn een stuk of 30, hè, die echt kritisch zijn. Een stuk of 30. Ja? Ze zijn niet zozeer schaars. Ze zijn heel ongelijk verdeeld over de wereld. Hmm. Ze zijn vaak moeilijk winbaar. Als je ze wil winnen, is het lastig... met het oog op milieuschade, mensenrechten, soms ook economisch lastig. Dus dat is het meer. Bijvoorbeeld, een elektrische auto bevat 6 keer meer van die metalen... dan een gewone benzineauto. Ja. En als we willen opschalen in termen van verduurzaming... hebben we ontzettend veel meer van die kritieke metalen nodig. Nou, kan jij het uitrekenen, dat als het aantal elektrische auto's dat geprojecteerd wordt... kan het uit met wat er nu aan grondstoffen überhaupt beschikbaar is? Nee, kan niet uit. Maar de industrie gaat ervan uit dat er steeds meer gewonnen kan worden. De industrie investeert ook in alternatieven. Ja. Je hebt bijvoorbeeld voor de lithium-accu nu de natrium-accu als alternatief. Ja. Maar op heel kleine schaal. Zag de lithiumprijs ook meteen instorten? Nou, die is verdrievoudigd de afgelopen jaar. Ja, maar daarna weer helemaal ingestort. Omdat er nu natuurlijk toch alternatieven komen. Jawel, maar tussen het vinden van een alternatief... en het rendabel maken op de markt kan 10, 15 jaar zitten. Soms nog langer. Als je ook gaat delven naar die kritieke metalen... we hebben zelfs in Zuid-Limburg hebben lithium gevonden... dan voordat je een mijn kan openen en door de hele regelgeving ben... laat staan het exploiteren, ben je 10, 15 jaar verder. Ja, Europa heeft wel ingezien van, hey, wij zijn te afhankelijk. Nee, binnen Europa wordt gemiddeld gesproken... maar 10% van onze grondstoffen door onszelf gewonnen. Ja. We zijn afhankelijk eigenlijk in de praktijk van Afrikaanse dictators... en van Russen en Chinezen. Ja. Ja, China heeft ongeveer de helft van die voorraden. Hè? Dus even die 30, ik kan er een paar noemen. Je hebt lithium, dat kennen we wel. Neodymium zit vooral in windmolens. Dysprosium, klinkt allemaal als medicijn. Germanium, allium. Precies. Ja. Maar ook kobalt, nikkel, zelfs koper, aluminium. In ieder geval, wij hebben nooit grondstoffenbeleid gevoerd. Nee. Nou, ik ben in Afrika geweest, in Zuid-Amerika. China beheerst die hele handelslijn. Wel 90% las ik, hè? 95%. Echt? Dus zij hebben al 30 jaar geleden daarin geïnvesteerd. Wat zijn ze slim, hè? Ja. Heel slim. En wat zijn wij eigenlijk naïef, kun je ook zeggen. Mm-hmm. Ik was degene die waarschuwde 15 jaar geleden voor Rusland. We zouden een aardgasrotonde opbouwen. Ja. En het ministerie van EZK zei... nee, Rusland is een betrouwbare handelspartner, levert altijd. Ja, ik zei, wat als Rusland niet levert... ondenkbaar. Dat ging niet gebeuren. Nu waarschuw ik weer voor China. Lijkt me nog veel erger dan Rusland. China gaat dit inzetten. Het punt is, wij hebben nog geen beleid. Ik was in Oeganda. Ik zag daar duizenden Chinezen aan de wegen werken. Ik kon Chinees geld pinnen. Ja. In ruil voor toegang tot die metalen. Ja. Ik werd gebeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Moeten wij daarvoor beleid ontwikkelen, professor? Ik zei, nou, we zijn eigenlijk al te laat. Daar heb ik het over 5 jaar geleden. Die posities zijn toch vergeven nu? Ja. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar de kaarten worden wel geschud. Ze hebben 95% van de aanvoerlijn... en ongeveer 50% van de grondstoffen overal... hebben die Chinezen nu gewoon economisch in handen. Nou, het begint het door te dringen. De afgelopen maanden zijn er 100 Kamervragen overgesteld. Ja. Helaas allemaal aan de verkeerde kant. Als je kijkt naar de komende regering. Het zit allemaal in het midden en links. Volgens mij Brekelmans, wat net aan de lijn heeft... stelt ook vragen hierover, meen ik. VVD is nog redelijk actief, maar de rest... Ja, ja. PVV doet net alsof er niks aan de hand is. Ja. En, ja, nou ja, de BBB ook niet. Maar in ieder geval, kijk, het gaat hierom. De Chinezen gaan dit een keer als geopolitiek wapen inzetten. Als we een conflict bij Taiwan krijgen, dan zien we hem aan. Ja. Nou, stel dat Trump weer aan de macht komt, wat God verhoede... en er ontstaat een handelsconflict met China... wat hij in zijn eerste periode ook had. Of het gaat over Taiwan... dan stopt China de export van die metalen... en dan ligt een deel van de industrie in Europa plat. Ja. Voorbeeld, van een windmolen heb je een machinekamer op 100 meter hoogte. Daar zit al die elektronica in. Die maakten wij vroeger in Dordrecht, daarna in Denemarken... wordt nu helemaal in China gemaakt. Op het moment dat China dat stopt... wordt er geen windmolen meer geplaatst in Europa. Terwijl, we hebben er ongeveer alleen in Nederland... al 6 keer meer nodig op zee. Dus dan stopt ook de hele verduurzaming. 8 jaar geleden was er een conflict tussen China en Japan... over een heel klein eilandje. China wilde het confisceren. Japan riposteerde. China stopte op dat moment de export van lithium. En een dag erna stopte de productie van een Toyota. Hey, Toyota, klaar. En daarom heeft Toyota nu ook de eerste stap gezet... volgens mij naar die natriumaccu. Klopt. Daar zijn ze heel ver mee. Maar belangrijker nog... Japan zei, we willen niet afhankelijk van China blijven. Ja. Dus die ging ook de keten verleggen naar Afrika en Zuid-Amerika. Ja. Nou. En op andere plekken ook winnen. Want je kan natuurlijk ook zeggen, je kan meer zoeken. Daar krijg je bijvoorbeeld die zeemijnbouw. Nou, van kijk, je moet zeggen, ja, is dat kobalt op de... Wat nou, wacht even, laten we het even breed en diep beschouwen. Ik ga binnenkort naar een bedrijf, Allseas. Ja. Wat helemaal startklaar is. Ja. Er staan 30 bedrijven startklaar wereldwijd. Ja. Vooral Amerikanen en Canadezen. En die willen op 4 à 6 kilometer diepte... willen die gaan delven naar mangaanknollen. Ja, die mangaanknollen veel kobalt in zit, ja. Ja, die zitten... En ik ken de eigenaar, Edward Heerdema, en zijn opvolger, Pieter. Dus als ik dan kritisch ben, zeggen ze... dit is minder schadelijk dan delven op land. Wat op zich zo kan zijn. Alleen, we weten nauwelijks wat daar leeft. We weten het eigenlijk niet. Dat weten we niet. Dus ik ben al wel een voorstander van het voorzorgsprincipe. Ja. Zolang je niet hebt aangetoond dat je geen schade aanricht... moet je eigenlijk niet beginnen. Maar Noorwegen staat al startklaar. Ja. Zij hebben dus een schip ontwikkeld... waarmee ze inderdaad tot 5, 6 kilometer diep kunnen gaan. En dan als een stofzuiger al die mangaanknollen op vegen. Maar ja, wat daar dan allemaal gebeurt... Daar ontstaan halve stormen. We kennen het leven nauwelijks. Maar goed, nou doe je het op land. Ja. We hebben heel veel gevonden in Noord-Zweden. Dan moeten er duizenden lappen moeten emigreren. We hebben heel veel gevonden in Oost-Oekraïne. Ja. Niet toevallig het strijdtoneel nu van de oorlog. Dat heeft daarmee te maken. Daar ligt een schat aan bijvoorbeeld lithium. Ja. Maar ook in Frankrijk. Nou, zelfs in Zuid-Limburg. Het ligt in Europa vooral diep verzonken in mijnen, kolenmijnen, die we hebben gesloten. Ja. Moeten we die dan weer openen? Moeten we nieuwe mijnen gaan openen? Ik wil even aanscherpen, Jan. Dus kijk, jij hebt nu ook een beetje mot met de milieubeweging. Die zeggen, ja, wacht nou even. We gaan niet allemaal mijnbouwbedrijven openen in Europa. Hier Europa slopen. En jij, mijn indruk is in discussie dat jij zegt, misschien moet dat toch maar even. Want dat andere ding, die transitie is belangrijker dan nu die paar lappen die verplaatst moeten worden. Ik zeg het even demagogisch. Ja, je zegt dat wat rul, maar je hebt wel een punt. Ja. Ik ben daar ook wel in gekeerd. Ik ben ook wat milder en realistischer geworden. Ik heb ook gezegd, er gaat nu een strijd ontstaan... tussen de klimaataanhangers en de milieuaanhangers. Ja. Kijk, als je gaat delven, dan levert dat milieu- en natuurschade op. Eigenlijk mag het niet van de wetgeving in Brussel. Maar nou doe je het niet. En dan word je afhankelijk van China. Nou, dan zijn de rapen gaar. Ja. Dat heeft zulke consequenties voor de economie, maar ook voor klimaat en milieu. Dat ik zeg, ja, als je moet kiezen tussen die twee kwaden, dan maar zorgen dat je minder onafhankelijk wordt. Vind je de milieubeweging wat dat betreft naïef? Ja. Want die zeggen gewoon, we willen niks. We willen wel een transitie, maar ja, zie maar hoe je het doet. Kijk, ze willen zo graag die klimaatdoelen halen. En ik heb altijd al gezegd, als we daar te snel en te haastig op inzetten, gaan we het onnatuurlijk doen. Ja. Dus wat doen we nu? We maken zonnepanelen. Die gebruiken we 15 jaar, gooien we ze weg. Ongelooflijk, hè? We bouwen, wind op zee. Gaat maar 10 jaar mee vanwege de rulheid. Nee, gewoon gooien we ze weg. Het laptopje waar ik op kijk. Na 3 jaar kan je hem wegkwakken. Mobiel, 90% van die grondstoffen gooien we weg. Ja. Dus veel belangrijker nog dan de klimaatdoelen halen... is dat we dingen weer natuurlijker gaan doen. Ja. En dat betekent dus dat we veel meer gaan hergebruiken en recyclen. Dat is nog een belangrijke stap dan de stap naar... klimaat en duurzaamheid. Dus ja, we moeten nu naar een volgende opgave die groter is dan we tot dusver hebben gezien. En als je daar niet pragmatisch in bent, dan loopt het helemaal vast. Maar ook alle mensen hier in de studio, iedereen heeft zijn mobieltje. Eens in zoveel jaar moet je hem inleveren, want het batterijtje gaat gewoon kapot. En wat er dan dus gebeurt, dit batterij vervangen is misschien te duur, dus je koopt een nieuwe, bovendien de software wordt niet geüpdate. Dan moet je dus Apple en Android en al die partijen aanpakken. Ja, die klopt. Die maken het er ook echt naar. Dit is natuurlijk hoe ze het produceren. Nou, in een ton mobieltjes zit eigenlijk meer goud dan in een ton gouderts. Dus er zit heel veel kostbaar zit daarin. Maar het punt is, we rekenen verkeerd. Dus we rekenen niet de restwaarde mee van een circulaire mobiel. En dan komt die altijd duurder uit. Er is één bedrijf in Nederland dat maakt circulaire zonnepanelen. Solarts. Nou, daar ben ik al jaren ambassadeur van, onbezoldigd. Maar het is een wereldwijd gepatenteerd product. Ja. Behalve in China, want China houdt zich aan geen enkel patent. Nou, die zijn de helft tot een derde duurder dan de Chinezen. Maar je kan ze wel hergebruiken. De restwaarde daarvan nemen we niet mee. Als ik naar een willekeurige investeerder ga, InvestNL, dan zeggen ze, ja, ze zijn duurder, ze kunnen niet uit. Maar zij hebben geld nodig om op te schalen. Als ze opschalen, worden ze goedkoper. Dan krijg je kip en het ei. Dus die lineaire beoordelingsmodellen, die kloppen niet voor de circulaire economie. Ja. Met andere woorden, op die manier kunnen ze nooit opschalen. Ze hebben een voorsprong van 5 jaar op China. Ze kunnen geen personeel krijgen, ze zitten in Weert. ASML zuigt al het personeel weg. Dus ze huren af en toe Chinezen in. Die moeten alles inleveren, die moeten mobieltjes inleveren. Anders gaan ze ze kopiëren. Ja. Die hebben een uniek product in handen. Ja, echt waar, een uniek product. Ja. Ik hoor een ambassadeur antwoord. Ja. Juist. Ja, nou, onbezoldigd, hè. En ik wil ze graag naar de Rotterdamse haven halen. Ik ben al 3 jaar bezig met investeren. Het is bijna zover. Ja. Maar we hebben goud in handen. Ja. Maar we doen er te weinig Jan, mee. Jan, je bent boos, hè? Nee, ik ben helemaal niet boos. Nou, als je mij goed kent. Nou ja, of ambitieus, maar in ieder geval... Nou, ik begrijp dat soort dingen niet. Nee. Ik vind het gewoon dom. En we zijn heel lang naïef en dom geweest. Ja. We hebben nu het begin van wetgeving in Nederland en Europa. Mm-hmm. Voor grondstoffen. Maar er staan geen harde afrekenbare doelen in. Wat er nu staat, is dat we in 2030 10% van die grondstoffen zelf in Europa moeten maken. Nou, zelfs dat gaan we niet eens halen. Oh, ik dacht dat we het nu al hadden. Dat moeten we gaan halen. Want we hebben de, wat is het, de Critical Raw Materials Act van de Europese... Ja, dat is in Brussel. Ja. Ja, daar staan nauwelijks afrekenbare doelen in. In Nederland hebben we daar nog een slap achterreksel van. Dus we moeten meer investeren in innovatie, we moeten meer samenwerken. Typisch Nederlands polderproduct. Wat jij net in het begin van de uitzending zei, op een andere kwestie overigens. Maar ja, we hebben soms een crisis nodig om te gaan handelen. Democratieën hebben gewoon schokken nodig. Dus ja, laat die oorlog met Taiwan maar komen dan. Kijk, Jort, ik ben nu 35 jaar bezig. Ja. Ik wil niet mijn gelijk halen aan Louis van Gaal. Hè. Mijn dochter zegt, dat is heel irritant. Maar ik heb in heel veel dingen gelijk gekregen. Ja. Ik heb als eerste klimaatverandering geagendeerd. Ik ben er als eerste op gepromoveerd, 34 jaar geleden. Ik kreeg geen cum laude. Mijn commissie zei, misschien blijkt het probleem al niet te bestaan in de toekomst. Daarna agendeerde ik de verduurzaming, daarna transities, energietransitie, nu de grondstoffen. Rob Jette zei vorig jaar tegen me, kom langs met het kabinet, ik krijg het er niet door. We hebben 20 prioriteiten, dit staat er niet bij. Grondstoffen, ja. Werden ze demissionair, toen zeiden ja, nu heeft het niet zoveel zin meer. Ja. Maar de grondstoffentransitie... Iedereen hier denkt, waar gaat het over? Over 5 jaar heeft iedereen het erover. Het is gezegd, Messias, professor Dr. Jan Rotmans. Dank je zeer, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid SV. Ik maak er geen grapje van, ik neem het heel serieus. Daarom zie ik je hier ook. Oké, dat hoop ik. Ja, nee, zeker. Dank je wel. Jongens, we gaan door. Vers wetenschappelijk talent. De jonge dokter. Daar staat hij. Dokter Willem Ouwehand is niet een... hele jonge dokter, want jij bent echt wat hij heet een buitenpromovendus... die na een carrière als veranderdeskundige... wat was het, organisatieadviseur, noem maar op... dacht, ik ga promoveren op Joop den Uyl. Ergens was er een krom voltje in je hoofd. Wat was er aan de hand? Nou, het eerste was eigenlijk dat ik een stapelaar ben, zoals dat zo mooi heet. Hè? Dus MAVO, HAVO, Pedagogische Academie gedaan... En toen bij het uitreiken van mijn bul, toen ik uiteindelijk onderwijskunde had gestudeerd... zei de hoogleraar, ja, nu ben je toegelaten tot promotie, nu begint het pas. Toen dacht ik, nou, het is nu wel even mooi geweest. En toen ik 50 werd, toen dacht ik, ja, wat zei Kievit ook alweer? En toen dacht ik, nou, ik ga toch maar eens kijken of ik wil promoveren. En toen kwam ik er al snel achter dat ik het in mijn vakgebied niet zo leuk vond. En toen zei een bevriende hoogleraar, je moet ook iets gaan doen wat je leuk vindt. Wat vind je eigenlijk leuk? Ik zeg, nou, ik vind Joop den Uyl leuk, politiek leiderschap. Laat ik maar eens een hoogleraar zoeken. Nou, en dus, zo is het gegaan. En gisteren dus promotie, smalle marge van het ambt... het politiek leiderschap van minister-president Joop den Uyl. De waardigheid is verworven. Wat heb je onderzocht? Want er zijn eindeloos veel boeken over den Uyl verschenen. Ja. Dus wat heb jij toe kunnen voegen aan deze? Dat is natuurlijk wel een beetje een punt. Want dan word je een beetje Gerard Dreven. Dat je een boek wil schrijven wat alle andere boeken overbodig maakt. Mm-hmm. Ik denk ook wel dat ik een heel eind gekomen ben, hoor. Daar niet van. Maar ik denk dat ik het op een iets andere manier aangepakt heb dan tot nu toe. Dat was toch vaak biografisch, mm-hmm. of anekdotisch over de kabinetten. Ja. En je ziet al aan de titel van het boek dat er niet staat... politiek leiderschap van Joop den Uyl, maar de smalle marge van het ambt. Ja. Oftewel, minister-president in Nederland, dat heeft een rare dynamiek. Dat is namelijk, je gaat over heel veel, maar je hebt maar een beperkte hoeveelheid macht. Je moet het op den duur hebben van je gezag. En ik heb gekeken, en hoe deed den Uyl dat dan? Ja. En heb je een aantal case studies, zoals dat dan modern heet, uitgevist. Bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van Suriname, waar hij zich natuurlijk mee bemoeide. Zag je daar duidelijk leiderschap van den Uyl? Ja, want ik heb in mijn theoretische onderbouwing, en daar ga ik niet te veel over zeggen, heb ik eigenlijk een aantal posities geformuleerd van wat kan je nou als minister-president te doen hebben. Dat kan zijn, er is beleid en je wil heel erg graag dat je dat kunt ondersteunen. Of zoals we het net over hadden, van ik zie iets in de toekomst. Ja. En hoe ga ik nu anderen overtuigen dat het anders moet? En den Uyl die was erg voor die decolonisatie. Het moet nu gebeuren. Die heeft dat krachtig doorgevoerd. Tegelijkertijd heeft hij dat ook bij de Antillen geprobeerd. Mislukt. Ja. Waarom? Waarom lukt het bij Suriname vanuit zijn oogpunt wel en bij Antillen niet? Ja, dat was ook nog wel een interessant onderdeel. Waar het eigenlijk over ging was dat de Nederlandse regering en alle partijen eigenlijk wel in hun programma hadden staan. We willen heel graag dat de koloniën onafhankelijk worden. Mm-hmm. Maar ze waren even vergeten vragen wat de koloniën zelf wilden. Oh ja. Wat op zich al een nogal koloniale manier van denken is. Mm-hmm. En toen kregen we dus de rare variant dat Pronk en den Uyl zeiden... ja, maar jullie moeten heel erg nodig... Jan Pronk, de minister van ontwikkelingssamenwerking. Jullie moeten ook onafhankelijk worden. En dat de Antillen toen zeiden, nou, wij maken zelf wel uit... of we onderdeel van het Koninkrijk willen blijven. Ja, dat scheelde talloos veel mooi harder. Ze zouden gek zijn. Die heb je onderzocht. En de andere abortuskwestie. Ja. Nog steeds politiek actueel eigenlijk. En dat vond ik ontzettend interessant beleving. Je hebt ook de persoon van den Uyl die eigenlijk niet extreem progressief was. Misschien in zijn leven zou op een bepaalde manier conservatief, maar was, en die was toen een bekende Nederlander, met mevrouw Lisbeth den Uyl, die zeer progressief, feministisch was en die erg voor abortus was. En dat klapte eigenlijk politiek, hè? Ja, en wat je daar ook zag was dat er natuurlijk een soort vreemde... ik zou bijna zeggen, langs elkaar heenwerken van Acht en den Uyl ontstond. Ja. Ja. Zij vonden eigenlijk allebei hetzelfde. En namelijk abortus, moeten we dat wel willen, behalve als de nood van de vrouw groot is. En den Uyl had een partij die zei, uit het wetboek van strafrecht. Ja. En zijn vrouw, die ondertekenaar was Lisbeth den Uyl, die ondertekenaar was van het manifest Baas in eigen buik. Mm-hmm. En zijn dochter, die notabene bij de bezetting van de Bloemenhoven Kliniek in Haarlem daar stond. Ja. Dat bracht hem natuurlijk in een heel raar pakket. En hij zei ook een keer in een interview met Ad Langebent, dat was voor de jongere luisteraartjes onder ons een bekende interviewer van de KRO. Zeker. Zei hij, ja, maar wij hebben er thuis ook heftige discussies over. Dat was ook een van de weinige premiers, misschien wel de enige, die ook gewoon de camera's thuis toeliet. En dan zag je al die kinderen van, hij had er nog wat op de bank liggen en die waren allemaal opstandig tegen hun vader. Dat was geweldig gezegd. Ze zijn nog wel op beeld en geluid terug te halen. Ten slotte, den Uyl gaat natuurlijk ook de geschiedenis in als de man die de verkiezingen overweldigend won met 10 zetels winst in 1977... en dan toch zijn tweede kabinet, het echte kabinet van hem, wat van hemzelf had moeten worden, niet kon vormen. Nou, waarom dat gebeurde is even vers 2. Gaat hij nou als een tragische figuur de geschiedenis of toch als de man die pionnen heeft kunnen verzetten? Ik denk, dat is een typisch den Uyl antwoord. Ik denk allebei. Want hij heeft zeker pionnen kunnen verzetten. Ik denk ook dat hij, en daar kan je natuurlijk allemaal anders over denken... maar de decolonisatie van Suriname is echt wel een mooi ding. Ja. Het was alleen, en dat voorspelde hij zelf ook, van er gaat bloed vloeien. Dat is ook wel even je dilemma, hoe ga je daarmee om? En ik denk dat het ander is, kijk nu even aan de discussie aan tafel. We hebben het over de autoloze zondag. Ja, was Joop. We hebben het over een extra parlementair kabinet. Mm-hmm. We hebben het over de mijnen, die Joop den Uyl als minister van de Economische Zaken sloot en die nu meer open moeten, begrijp ik. En het blijft een actuele figuur. Ja, Willem, en we hebben de torentjespeech van Rutte gehad. Die was natuurlijk volledig gebaseerd op die beroemde speech. Den Uyl kon Geen minister-president kon zijn bril zo gezagvol afzetten als hij. Dat deed hij fantastisch. Ja, en hij, wat natuurlijk ook gebeurt, en dat is eigenlijk het belangrijkste kenmerk van een minister-president, dat is uitleggen, goed uit kunnen leggen met overtuiging. Wat is er nou eigenlijk aan de hand en wat moet er gebeuren? Ja. Je houdt een beetje van hem, hè? Ja, zeker. Nou, dat mag. Dan zeggen wij, ora est, dokter Willem Ouwehand. Dankjewel. Ik ga doorpraten met dokter meester Aniek de Ruiter, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Al hier, tevens oprichter van het interdisciplinaire Law Center for Health and Life. Er was een debat in de Kamer deze week over het pandemieverdrag. Ik had het niet helemaal gevolgd, maar het was een... Nou ja, ik weet niet of het heel tumultueus was. Jij volgde het wel en je stoorde je. Ja, ik vond de kwaliteit van het debat niet echt omhoog. Ja, want wat stond er op het spel? Nou, eigenlijk viel het allemaal wel mee. Er was 2 jaar geleden is er een onderhandel opdracht meegegeven aan de regering. En eigenlijk waren we daar keurig mee op weg. Binnenkort komt er een onderhandeltekst. Die komt voor bij dat World Health Assembly. Dat is eigenlijk het parlement van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja. En plotseling moesten de partijen... nog weer even daarover debatteren, terwijl we eigenlijk al veel te ver zijn in die gesprekken. Oké, dus het was een beetje morsend na de maaltijd, zeg je? Behoorlijk, ja. Want wat is er aan de kant? We hebben natuurlijk vorige keer met die coronacrisis, daar was nogal wat gezien dat eigenlijk ieder land voor zich, en nou, ik weet niet of God voor ons allen werkte, dat heb ik ook niet gevoeld, maar in ieder geval zeggen, er was niet een eenheid van beleid. Iedereen zat te knokken om dezelfde kapjes, om dezelfde medicijnen. Ja. Dus geen samenwerking. En dat moet met zo'n verdrag opgelost worden? Ja, dus we hebben zeg maar, vanuit Nederland bezien hadden we aan de ene kant... wat heel nieuw was de rol van de Europese Unie. Hè, de gezamenlijke inkoop van vaccins. Dat hadden we al gedaan, ja. Dat was ten tijde van bijvoorbeeld de varkensgriep absoluut niet aan de hand. Hè. Toen had eigenlijk Engeland zo'n beetje alle vaccins opgekocht. En wij hadden allemaal het nakijken. Dat was deze keer echt heel anders. En eigenlijk ook als ik terugkijk naar wat ik heb de varkensgriep ook goed onderzocht... Echt een succesverhaal van Europa. Die welk jaar was dat ongeveer? 2009. Ja, precies. Dus in die zin echt een vooruitgang. Stap voorwaarts. Als het gaat om de WHO, dan was een van de belangrijkste dingen wat ingewikkeld is, en dat zagen we in dat verhaal met China, is dat het altijd moeilijk is om landen zover te krijgen om mede te delen dat er iets aan de hand is in hun land. Mm-hmm. Omdat ze weten dat er dan handelsbelemmeringen kunnen ontstaan. Ja. Dus het heeft een enorme impact op de wereldmarkt, als het ware. En eigenlijk, als ik nou naar dat gesprek in de Kamer luisterde... Dan vond ik het een beetje tegenvallen dat juist dat aspect... wat heel erg in dat nieuwe pandemieakkoord... eigenlijk het belangrijkste waar dat pandemieakkoord over gaat... Ja. Is dat de landen die weten... Tegenwoordig heb je genomic sequencing. Dat betekent dat ze heel goed kunnen kijken in de virussen... van wat er nou aan de hand is en wat er nou aan het veranderen is... Het is heel erg belangrijk dat landen dat delen. Ja. Dus China, Afrika, noem maar op. En die landen die waarin we weten dat die virussen mogelijk kunnen gaan ontstaan... die zeggen, ja, ho even, op het moment dat wij dat virus delen met de hele wereld... dan worden er ergens vaccins gemaakt waar wij vervolgens weer geen toegang toe hebben. Ja. Dus dat pandemieakkoord, dat gaat heel erg over die verhoudingen. Maar dat pandemieakkoord... eigenlijk verder niks. En in dat debat met de Kamer ging het alleen maar... gaan we nu alle macht aan de Wereldgezondheidsorganisatie geven. Ja, ja. Terwijl ik dat denk, dat is echt totaal niet realistisch. Want dat pandemieverdrag, dat zou een wereldwijd verdrag moeten zijn... waarbij alle landen zich aansluiten. Dus niet alleen Europees of zo. Ja. Maar goed, je ziet in de praktijk nog steeds... waar komt dat hele coronavirus vandaan? Komen daar toch grot, een vleermuis, noem maar op. Chinezen geven nooit openheid. Hè. Dat gaan ze natuurlijk niet doen. Ik bedoel, op dat punt kan je geen samenwerking krijgen, toch? Dat is dus waar dat verdrag over gaat. Dat je dus regels maakt waarin je eigenlijk... Dit is natuurlijk een soort van game theory. Hè? Je gaat alleen maar delen als je weet dat die anderen dat ook doen. Mm-hmm. En dus daar moet je met elkaar een regel over maken. En op het moment dat die regels niet duidelijk zijn... dan gaat niemand het delen. Want het is natuurlijk een enorm economisch belang. We hebben allemaal gezien wie de eerste is met het vaccin. Die heeft natuurlijk goud in handen. Nou, dat was Poetin trouwens. Maar was niet zo'n heel fantastisch vaccin. Die had voor mijn werkzaamheid was niet goed. Sputnik heette dat. Nee, maar er zijn natuurlijk ook enorme economische belangen bij... Maar wat is voor jou de belangrijkste les van die hele coronacrisis? Want kijk, je merkt dat is een soort... We willen het eigenlijk liever niet meer over hebben. Want dat is natuurlijk niet zo'n leuke periode. Nee. Maar we moeten er wel van leren. We moeten er zeker van leren. Kijk, er zijn eigenlijk 3 grote megatrends die op ons afkomen... als het gaat over de gezondheidszorg en de volksgezondheid. Ja. De eerste is de veroudering, demografische verschuiving. Ja. De tweede is digitalisering. En de derde is grote ziekteuitbraken. En dat hangt heel erg samen met ook het verhaal van de heer Rotmans hier over klimaat. We zien gewoon, we zijn in de eeuw van pandemieën terechtgekomen. En wat die coronacrisis ons daarin heeft geleerd is dat we niet kunnen zonder internationale samenwerking. Mm-hmm. En dat we ook niet kunnen zonder een bepaalde vorm van internationale solidariteit. Wat betekent dat? Nou ja, bij solidariteit, als je die institutionaliseert in het recht, gaat het eigenlijk over twee dingen. Aan de ene kant risicodeling. Dus zoals we hebben nu we moeten allemaal meebetalen aan aan de zorgverzekering. Daarmee collectiviseren we het risico van dat iedereen een keertje ziek kan worden. Mm-hmm. Dus dat is die risicodeling. En aan de andere kant is het de herverdeling. Want er zijn altijd mensen die niet aan de premie bijvoorbeeld mee kunnen betalen. Dus die helpen een beetje. Dat zit in ieder geval in ons gezondheidszorgsysteem. Zit die solidariteitsverhouding. En eigenlijk is het zo dat je wat je internationaal aan solidariteit nodig hebt, is dat stukje van die risicodeling. Ja. Dus die herverdeling, dat is eigenlijk best wel goed om dat ook nationaal te houden. Ook omdat mensen, als het daarom gaat, graag alleen maar solidair. Ze voelen zich vooral solidair met mensen uit hun eigen land. Ja. En dus politiek is dat ook lastig. Als we kijken naar Europa, we betalen ook geen belasting aan Europa. En dus het idee dat je zeg maar heel veel belastinggeld aan de Europese Unie zou betalen, zodat er een nieuw zorgstelsel zou kunnen ontstaan. Ik denk dat de meeste mensen daar niet veel trekken. Nee, zorg is nog heel nationaal georganiseerd. Precies. Andere kwestie die ik met jou wil bespreken. Want dat lijkt wat meer micro, maar dat heeft natuurlijk ook toch wel consequenties. En dat gaat eigenlijk gewoon over hoe gezond wij in Nederland leven. Kijk naar de winkelstraat. We zitten hier vrij dicht bij de Kalverstraat. Het wemelt er van de zoete winkeltjes, wafeltjes, ijsjes. Nou, noem maar op. De vraag is of daar beleid voor of tegen zou moeten komen. Het is er deels al. We gaan eerst even luisteren naar een fragmentje van een meneer die, een vlogger heet dat mooi, die een milkshake met 1700 calorieën drinkt en aanbeveelt. Luistert maar. Hij is wel lekker. Hij smaakt dus naar Oreo's. En in Reese's zit een soort van pindakaas. Dus je hebt ook een beetje een pindarandje eraan. De shake is zo dik dat je gewoon betere lepel kan gebruiken dan de Reese's. Want je krijgt er niks uit. Na deze shake heb je echt directe obesitas. 100.000%. Nou, dat is goed om te weten. Ik zou bijna zeggen, waar kan ik dat kopen? Maar ja, het is overal beschikbaar. Wat vindt de jurist daarvan? Moet verboden worden al die zoete, calorierijke hapjes? Kijk, we worden ongelooflijk oud tegenwoordig. Dus de meeste mensen zijn tenminste 25% van hun leven tegenwoordig hebben ze aandoeningen, hebben ze zorg nodig, noem maar op. Ja. Als we allemaal zo oud worden, is het belangrijker dan ooit dat we gezond oud worden. En dat betekent in de eerste plaats dat je niet te dik bent. Mm-hmm. Dus de volksgezondheid en daar met z'n allen, dat raakt ook gelijk weer aan die solidariteit, want het kost ons ook. Oké, waar gaat het wringen? Waar wordt het moeilijk? Welke moeilijke keuzes moeten gemaakt worden voor jou? Uitgangspunt is dat als jij een berg wil beklimmen en er vanaf valt en je been breekt, dat je volledig de autonomie hebt om dat soort risico's te nemen. Mm-hmm. We hebben zelfbeschikkingsrechten over ons lichaam. Betekent ook dat als je heel erg ongezond wil eten, dat je daar in principe is dat de vrijheid die je hebt. Net zoals dat we zeggen bij mensen die een bepaalde kankerbehandeling niet meer willen, daar hebben ze ook het recht op. Toch ingewikkeld, hè? Toch iemand zich te barsten vreet, twee pakjes sigaretten per dag rookt, ja. Maar het uitgangspunt is dus de keuzevrijheid. Wat wij hebben gedaan is dat we hebben gezien in bepaalde omgevingen, dat hebben we gemeten samen met onderzoekers ook van het Amsterdam UMC en mijn collega Bas Wallaag hebben gekeken. En in opdracht van verschillende gemeentes in Nederland. Van wat gebeurt er nou in die steden? Er zijn allerlei omgevingen waar tenminste 80% van het aanbod van voeding ongezond is. Ook in de supermarkten. De vraag is, heb je dan wel keuzevrijheid? Dus we zeggen, we gaan uit van die keuzevrijheid. Maar als je niks te kiezen hebt, het wordt ons opgedrongen. Dan wordt het je opgedrongen. Ja. En ik denk dat op dat moment komt er wel een rol voor de overheid om in elk geval die keuzevrijheid van mensen te waarborgen. Ja. Ja, en dan praat je dus over hoe een voedselomgeving gemeten wordt. We hebben een fragmentje van, op basis van een bericht dat 80% van de mensen, ik wist het niet hoor, één keer per week minstens naar de McDonald's gaat. Je hebt nog de Kentucky Fried Chicken, per jaar is dat trouwens, ik moet niet zeggen per week. De Kentucky Fried Chicken, Five Guys, goed, allemaal van dit soort cases. Meneer Michael gaan we horen, die krijgt de vraag, hoe vaak ga jij naar de Mac? En hij zegt dit. 3 tot 4 keer. Per week. En hij is niet de enige. 2 keer in de week of zo. Ja, als ik honger heb en even snel iets nodig heb. Het is een makkelijke hap. Omdat je er niet omheen kan. Je kan zoveel McDonald's tegen en de burgers zijn gewoon super. Ja, ze hebben in Engeland een proef gedaan, hè, met een dorpje waar die Kentucky Fried Chicken gewoon helemaal niet meer beschikbaar is. Ja. En dat had effect. Ja, zeker, natuurlijk. Het is ook zo dat de fastfood ondernemingen die zoeken elkaar ook op. Hè? Dus, want de keuze is dus, op het moment dat je alleen de keuze hebt voor McDonald's, dan ga ik naar de McDonald's of ga ik naar huis om een broodje kaas te eten. Terwijl als je de McDonald's en de Burger King naast elkaar hebt, dan is het ga ik naar de McDonald's of ga ik naar de Burger King. Legitimeert het veel meer. Ja, ja, dus ze creëren door dat veelheid aan aanbod, daar heeft iedereen lol van, behalve dus, de burger in Nederland. Dus verbieden? Dus inderdaad, dus wij hebben nu een instrument gemaakt waarin je eigenlijk net zoals bij milieu, bij vieze lucht bijvoorbeeld, kan meten wat is nou eigenlijk het aanbod van ongezonde voeding. En wij zeggen eigenlijk, je moet daar naar nul. Dus je moet daar naar een neutrale voedselomgeving waar mensen tenminste 50-50 gezond en ongezond kunnen kiezen. Want dan bewaar je in elk geval iets van die keuzevrijheid. Nou, Niek, als jij hier straks de deur uitloopt van de studio, dan ga je onder politiebegeleiding naar huis. Want ik bedoel, het is onvermijdelijk dat je hier al die vieze dingen ziet. Ja, ja, precies. Centrum Amsterdam. Ja, maar niemand die zal zeggen dat je geen broodje kroket meer kan kopen. Het gaat er alleen om dat je ook nog ergens iets anders kan krijgen. Dat er een alternatief is, wat misschien ook nog een beetje betaalbaar is. Nou, voorwaarts met de strijd. We gaan er natuurlijk nog even op door in de Jordcast. Voor nu dank aan professor Dr. Meester Aniek de Ruiter. 16 mei komt er een oratie bij de UvA getiteld De staat van gezondheid in Europa, als ik het goed zeg. Dank je wel, jongens, voor nu. En dan nog even dit. Nu we gelaten scrollen langs alle nieuwsberichten over dreigende oorlogen, crisis, wat komt er allemaal niet op ons af, gaan we eens even terug naar de jaren 80. Jan heeft het nog meegemaakt, ik ook enigszins. Toen werd er massaal gedemonstreerd tegen de bom. Daar liep ik dan weer niet in mee, moet ik eerlijk zeggen. Bij het tijdsbeeld hoorde het doemdenken van de 14-jarige scholieren met hanenkammen, die rookten, die dronken op tv, noem maar op. Dit is een opname van de VPRO 1982... met jongeren over de zin en de onzin van demonstreren. Ik kan er wel bang voor zijn, maar dood ga je toch als die valt. Dus ja, maar je kan er wel tegen knokken. Je kan er natuurlijk wel tegen knokken. Wat valt er nou tegen te knokken? Denk je dat door demonstraties die bom wegrent of zo? Zeker. Er is zoveel gedemonstreerd. Die bom staat er nog steeds en die blijft er staan ook. Waar staat die bom? Weet ik veel. Ik heb mij nou verrot. Precies. Ja, mooi gezegd, jongens. Algemeen onderhoudt u de eten voorheen de vrijzinnig protestanten en humanisten voor de tegenlichters van Argos. En dat gaat over het voorkomen van witwassen, belangrijk genoeg. Rest me u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. We hadden weer bijna 1 miljoen luisteraars vorige maand. Iedere dinsdag, donderdag, vrijdag vers in de mobiele pretmachine. Dank aan de gasten. En voor jullie blijven denken, blijven luisteren. Afrotros, de omroep voor ons. Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Op je 12e naar de universiteit en promoveren op je 20e. Dat is vaak ons beeld van hoogbegaafdheid, maar de werkelijkheid is veel complexer. Human. Veel hoogbegaafden lopen in het onderwijs of op hun werk tegen allerlei problemen aan. En wat nou als je uitvalt omdat je eigenlijk te slim bent voor het systeem? Koen Verbraak. In de publieke tribune ga ik in gesprek met hoogbegaafden. Is hoogbegaafdheid nou een zegen? Of toch eerder een vloek? Vanmiddag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bekijk nu de collectie van Kees-Mid tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar keesmid.nl. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Hey batterij! Hey batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen? Waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Bengglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar bengglas.nl. Als het weer is gebeurd. En u wist zeker dat het deze keer niet zou gebeuren. De U-turn. Controle over drank en drugs. Money, money. Ja, money, money. Je hoort het goed. Money, money. Jackpot money, alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. De U-turn. Controle over drank en drugs. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modena. De U-turn. Extreem discreet. En exclusief. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1, 2 uur. Erik Arends. Je koopt voor een paar tientjes een nieuwe deksel voor je waterkoker en voor je het weet dreigt de spaarbank je rekening op te heffen uit angst dat je misschien terrorisme financiert. Curieus natuurlijk, maar dat heeft alles te maken met de war on terror. Straks hoort u hoe duizenden bankmedewerkers in Nederland straks erachter proberen te komen wie een verdachte transactie doet, hoe je achternaam daarin bepalend is en hoe verstrekkend de consequenties kunnen zijn als je nietsvermoedend een rekening betaalt. U hoort het straks in Argos allemaal na het NOS. Met Sydney Dijkers. KLM vliegt niet meer over Iran en het grootste deel van Israël. Dat doet de luchtvaartmaatschappij na signalen over een mogelijke aanval van Iran op Israël. KLM blijft wel vliegen op de Israëlische stad Tel Aviv, aan de kust van de Middellandse Zee. Volgens KLM wijst een veiligheidsanalyse uit dat vliegen op Tel Aviv nog wel veilig is. Maar de luchtvaartmaatschappij zegt continu voortdurend de situatie in Iran en Tel Aviv te beoordelen. Eerder werd bekend dat de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas vluchten van Londen naar Perth omleidt om het Iraanse luchtruim te vermijden. Lufthansa en dochteronderneming Australian Airlines vliegen ook niet meer over Iran. Iran heeft een schip ingenomen in de straat van Hormuz, dus een stuk zee tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. Commando's van de Iraanse Revolutionaire Garde werden met een helikopter op het schip gezet. Het wordt nu binnen de landsgrenzen van Iran gevaren. Volgens Iraanse staatsmedia heeft het schip een band met Israël. De rederij is deels in handen van een Israëlische zakenman. De spanningen tussen Iran en Israël lopen al dagen op. Meerdere landen vrezen voor een Iraanse aanval in Israël. De politie gaat ervan uit dat de steekpartij in een winkelcentrum in de Australische stad Sydney geen terreuraanslag was. Een man liep het drukke winkelcentrum in Sydney binnen met een mes en begon vervolgens om zich heen te steken. Hij doodde 6 mensen en zeker 11 anderen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. Het is nog niet duidelijk waarom hij dan wel om zich heen stak. De politie in Australië weet wel dat hij alleen handelde. Cybercriminelen hebben mogelijk een groot aantal gegevens gestolen bij een leverancier van schoolboeken en digitaal lesmateriaal, IDINK. Het gaat om namen, e-mailadressen en bankgegevens van leerlingen, ouders en scholen die ooit iets bij IDINK hebben besteld. Waarom hoeveel gegevens het gaat, is nog niet bekend. IDINK werd getroffen door een aanval met gijzelsoftware. Daarbij zetten criminelen de computersystemen van een bedrijf op slot en dwingen ze een bedrijf om een bepaald bedrag te betalen om weer bij de gegevens te kunnen. Het weer droog met zon en 15 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Vanavond meer bewolking, valt er ook af en toe wat regen. Morgen dan weer droog, ook wolken met wat zon en maximaal 15 graden. Zulk lekker weer, maar waarschijnlijk zit toch niet iedereen op de fiets. Tim Schaap van de ANWB, vertel. Nee, helaas. Veel mensen trekken erop uit met de auto. Merken we onder andere op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. De weg is tussen Zoeterwoude en de Keteltunnel veranderd in één lange file van ruim 16 kilometer. Staat bijna 30 minuten in de file. Heeft ook mee te maken omdat de A13 dit weekend dicht is vanwege wegwerkzaamheden. Dan een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel. Vanaf Amsterdam-West is de vertraging ongeveer 3 kwartier. Staat 6 kilometer. Er is maar 1 rijstrook geopend. Dan drukte bij Rotterdam op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Westerplein en knooppunt Ridderkerk 20 minuten in de file staan. En ook vandaag file in de Boddenstreek. Veel mensen gaan naar de tulpen kijken en staan nu eerst in de file op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Nu 3 kilometer met minimaal een half uur extra reistijd. Ster. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. De komische musicalhit De Hospita wordt na een uitverkochte tournee verlengd. Simone Kleinsma viert haar jubileum in deze hit musical comedy in een theater bij u in de buurt. Extra voorstellingen van september tot en met december. Wacht niet te lang. Ga nu naar hospitademusical.nl. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €289 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Nu, later en altijd. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. NPO Radio 1, onderzoeksjournalistiek. Human VPRO. Argos. Erik Arends. Goeiedag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Daar zijn we weer. Welkom bij Argos. Het dekseltje van je waterkoker heeft het begeven. En omdat je online een nieuw exemplaar vindt bij een bedrijf in Duitsland, koop je dat dingetje daar. Vrij onschuldige handeling, zou je denken. Maar je kan er behoorlijk door in gewetensnood raken en problemen krijgen met je bank. Waarom? Nou, omdat alleen al in Nederland 13.000 bankmedewerkers in de weer zijn met het screenen van klanten en het monitoren van transacties om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Banken kunnen overboekingen blokkeren en uiteindelijk zelfs besluiten om klanten de deur te wijzen. Maar hoe bepalen deze medewerkers of een overboeking verdacht is? Wat zijn de consequenties als de bank vermoedt dat een klant geld doorsluist aan een terroristische groepering? En wat gebeurt er als je toevallig Abdelhamid heet? Luister mee hoe pogingen van banken om de wet na te leven bij hun klanten leiden tot knotsgekke, pijnlijke situaties. De reportage is van Saar Slegers. Je staat al water te koken? Ja, dat is hem. Dat is hem. Is dit de beruchte waterkoker? Dit is, kijk, dit ding was stuk. Daar zit er een of ander veertje in. Hier, kijk. Dekseltje. Dekseltje. Die kan je eraf halen. En kijk, als je hem indrukt, ja, dan komen er van die piefjes uit. En dan klik je ze vast. Ja, en dan valt hij er dus niet uit als je het schenken bent. Maar goed, een van die piefjes was stuk, dus hij viel er steeds uit. Als haar waterkoker kuren vertoont, gaat Marijke op zoek naar een vervangend dekseltje. Ze vindt er een online, bij een Duits bedrijf. En dan kost dus zo'n nieuw dekseltje €3,90. Ik denk, nou, dan ga ik bestellen. Alleen, het bedrijf levert niet aan Nederland. Dus voert Marijke het adres in van een oude vriend, in Bremen. Dat werd keurig bij hem afgeleverd en hij stuurde het aan mij door. En ik zei uiteraard, ja, betaal ik de verzendkosten, hè? Die waren €19,49. Duur voor alleen een dekseltje. Maar Marijke gooit liever geen apparaten weg die nog functioneren. Dus maakt ze het geld over. Het is ook afgeschreven van mijn ING-bankrekening. Een paar dagen later krijg ik een berichtje van de ING... dat ze willen graag weten wat de volledige naam van mijn vriend is... wat zijn adres is en wat zijn geboortedatum is. Dan ga ik even de thee opschrijven. Yes. Krijg je wel eens vaker berichten van ING dat je een overboeking hebt gedaan en dat ze meer vragen? Nee, nooit. Dus dit was de eerste keer? Het is al eens een keer dat ik zo'n, dat heet dan een aanvullende informatie betalingsopdracht. Jij had dat geld overgemaakt naar jouw vriend. Ja. En wat stond er in die overmaking? Zijn naam natuurlijk. Mm-hmm. Aslan heet hij. En ik had bij de omschrijving gezegd, merci, dank je wel. In het bericht dat Marijke van de ING-bank krijgt, staat dat de controle wordt uitgevoerd in het kader van de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Maar Marijke vraagt zich af, wat heeft een simpele overboeking van minder dan 20 euro met financiële criminaliteit te maken? Dus belt ze met de klantenservice van de ING-bank en krijgt een medewerker aan de lijn. Ik wilde weten, van wat is hier aan de hand? Op grond waarvan gebeurt dit? En ben wel beleefd en zakelijk gebleven, maar wel heel duidelijk gemaakt dat ik dit heel raar vond. Toen zei hij op een gegeven moment ook van ja, dat deden ze vaker bij dit soort namen uit landen als Syrië en Irak. Dat heeft hij gezegd. Nou, toen raakte ik helemaal van wat is dit? Als dit om zijn naam gaat, ja, wat kan er dan mis zijn met die naam? Aslan, ja, dat is een niet-Nederlands klinkende naam of niet-Duits klinkende naam. Ja, die worden kennelijk nog steeds verdacht gevonden. En daar kan ik me heel erg over opwinden. Het is niet dat ik vind dat er niet gecontroleerd moet worden op witwasserij en criminele activiteiten en terrorisme. Dat moeten banken zeker doen. Maar alleen maar op grond van iemand zijn naam zoiets denken en dan ook bij zo'n bedrag. Ik heb gevraagd, van, is dat dan al vanaf 1 cent? Ja, dat was in principe al vanaf 1 cent. Dat zei die klantenservice-medewerker? Ja. Nou, ik heb gezegd dat ik daar niet aan mee ging werken. Dat ik dit etnisch profileren vind. En dat ik me rot zou schamen om aan mijn vriend te moeten vragen, wat is je geboortedatum, want mijn bank vertrouwt je niet. Banken zijn wettelijk verplicht zich in te zetten om witwassen te voorkomen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Als poortwachter moeten ze hun klanten screenen en hun transacties controleren. Als ze iets ongebruikelijks of verdacht zien, dan moeten ze bij de autoriteiten aan de bel trekken. Nadat een paar jaar geleden tijdens enkele rechtszaken bleek dat banken als ING, Rabobank en ABN AMRO hun anti-witwascontroles niet goed op orde hadden, hebben banken hele onderzoeksafdelingen opgezet. CCD in vakjargon. Customer Due Diligence. Gepaste zorgvuldigheid. Of KYC. Know Your Customer. Ken je klant. En die afdelingen zijn de afgelopen 6 jaar enorm gegroeid. Dat merkte ook Oussama Tazi toen hij in 2019 bijna klaar was met zijn studie criminologie. Ik was bezig met het afronden van mijn master forensische criminologie. En nou ja, dat was een beetje de periode dat ik op zoek ging naar een baan. En toen kwam dat al voorbij een aantal keer van, oh ja, CDD, KYC bij banken, klantintegriteitsonderzoeken. Nou, ik heb dat toen een beetje links laten liggen, maar op een gegeven moment bleef dat maar voorbij komen. Toen ging ik toch gaan kijken van, waarom zie ik dit overal? Dat er tientallen detacheringsbureaus waren die mensen aan het werven waren voor banken om dit soort onderzoeken te doen. Oussama wordt nieuwsgierig, besluit te solliciteren en wordt aangenomen. En wat ik daar ook merkte, is dat ik daar toen samenwerkte met mensen die geschiedenis hadden gestudeerd of Nederlands hadden gestudeerd of bestuurskunde of dat soort dingen. Dat ze gewoon iedereen vanaf een hbo-denkniveau werd aangenomen. En hoe moet ik me dat voorstellen, dat werk? Als je bij een bank werkt, een bank die met gewoon veel private klanten heeft, hoe ziet dat werk eruit? Je gaat onderzoeken of de klanten zich wel houden aan alle regels. En of zij zich niet schuldig maken aan bepaalde vormen van financiële criminaliteit. Zoals witwassen, bepaalde vormen van fraude, misschien belastingontduiking, dat soort dingen. En hoe komen mensen onder jouw aandacht? Is dat gewoon een beetje random dat je gaat kijken van, nou, laten we deze persoon onderzoeken? Of is dat een systeem die mensen bij jou aandraagt, die verdacht zijn om, of ongebruikelijke transacties doen? Ja, dat verschilt een beetje per bank. Maar over het algemeen wat je ziet is dat er voor een groot deel signaalgedreven wordt gewerkt. Wat betekent, signaalgedreven? Ja, wat betekent dat het systeem op de achtergrond werkt. En als het systeem dingen herkent waarvan het systeem denkt van joh, dit is opvallend. Dan wordt die klant als het ware naar voren gehaald. Die komt dan in een werkbak terecht. Die kan jij er dan uithalen als analist zijnde. En dan ga je daar naar kijken. Ja. Dus dat kan. Dus de computer geeft eigenlijk een seintje van goh, hier is iets mogelijk iets raars aan de hand. Ja, vaak wel. De dagen dat Usama klantonderzoek deed bij banken, onder andere bij de Rabobank en ABN AMRO, zijn inmiddels voorbij. Na 3 jaar ging hij aan de slag bij de financiële recherche. En inmiddels is hij onafhankelijk consultant op het gebied van financiële criminaliteit. Maar ik vraag hem toch om even mee te denken vanuit zijn eerdere ervaring als klantonderzoeker. Ik vertel hem het verhaal van Marijke. Die bestelde op een dag een dekseltje voor haar waterkoker in Duitsland. Ik laat Usama het bericht zien dat Marijke van de ING-bank kreeg nadat ze €19,49 naar een Duitse vriend had overgemaakt. Ja. Gewoon als jij dit zo leest. En je bedenkt even dat jij hier de Know Your Customer medewerker bent die dit bericht heeft aangemaakt. Ja. Kan jij je zo indenken wat dan de aanleiding is geweest voor dit bericht? Is dit het enige wat hierbij hoort? Dit is het bericht wat ze in eerste instantie krijgt. Kijk, het gaat om een heel klein bedrag. Ja. Dus daar ligt het niet aan. Nee, het gaat niet om witwas. €19,49, 1 betaling, dat gaat niet over witwas. Maar dan kom je op een ander ding en dat is het stukje terrorismefinanciering. Er zijn verschillende lijsten, zegt Usama. Nederlandse lijsten en internationale lijsten, met namen van terroristen erop. En het kan dat daar een naam op staat die hier ook voorkomt in deze transactie. Die meneer Aslan? Ja, er staat hier F. Aslan en het zou kunnen dat er op de terrorismelijst een persoon staat die F. Aslan heet. Die ING vraagt hier, we willen graag de volledige naam, adres, gegevens en geboortedatum. Dat is het enige wat ik kan bedenken. En dat de bank hier dus eigenlijk checkt van, oké, gaat dit om de Aslan op de terrorismelijst of niet? Alleen daar zitten natuurlijk gigantische problemen aan. Want Aslan is waarschijnlijk een Turkse naam die ik wel vaker voorbij heb zien komen. En er zullen heel veel mensen, ook in Nederland, zijn die zo heten. Inderdaad. Als ik het nazoek, lees ik dat Aslan een naam is die vooral in Turkije en omliggende landen voorkomt. Maar ook in Nederland wonen er heel wat mensen met die achternaam. Meer dan 1200. Je kan natuurlijk niet dan alle heren Aslan gaan controleren en daar de transacties van gaan monitoren en dat gaan bevragen. Dat gaat natuurlijk heel ver. 2 gekaapte passagiersvliegtuigen zijn doelbewust op de 2 torens van het World Trade Center in New York ingevlogen. Dat banken geldstromen moeten controleren op terrorismefinanciering, dat heeft alles te maken met de aanslag op het World Trade Center op 11 september 2001. Our war on terror begins with Al-Qaeda. But it does not end there. De aanslag vormde de aanleiding voor de Amerikaanse War on Terror, de oorlog tegen het terrorisme. Die oorlog moest niet alleen op de grond worden uitgevochten, zei de Amerikaanse president Bush, maar ook door de banken. We will starve terrorists of funding. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. En al voordat de Amerikaanse troepen Afghanistan binnentrokken, kondigde Bush de aanpak van terrorismefinanciering aan. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Hadden de geldstromen van deze hijackers eerder gezien kunnen worden? Had dat ontdekt kunnen worden? Was dat een manier geweest om eigenlijk die aanslag van 9/11 tegen te houden? Marijke de Goede, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet al zo'n 20 jaar onderzoek naar de strijd tegen terrorismefinanciering. Kort na de aanslagen van 11 september zag ze hoe financiële instellingen op zoek gingen naar potentiële terroristen. Dat was een soort van holy grail na 9/11. Iedereen is daarnaar op zoek. Hoe kunnen we nou eigenlijk die terrorist aan zijn financiële transacties herkennen? En daarvan zeggen we eigenlijk nog steeds van, nou, dat weten we niet precies. Het was een nieuwe trend. Want voor 9/11 speelden de banken nauwelijks een rol bij de bestrijding van terrorisme. daarvan wordt eigenlijk gezegd van ja, dat is niet effectief en dat staat te ver af van het werkelijke geweld. En we willen de wapens te pakken krijgen en we willen de daders te pakken krijgen. En die geldstromen komen heel erg op het tweede plan. Het wordt niet echt gezien als een, ja, als een prioriteit in de bestrijding van terrorisme. Na 9/11 zie je dat er heel erg discours ontstaat van nou, als we die geldstromen in beeld kunnen krijgen, dan kunnen we preventief die geldstromen afkappen of bevriezen of ondervangen of ondermijnen. En dat zal ertoe leiden dat terroristen niet hun plannen kunnen uitvoeren. Terug naar Marijke met haar waterkokerdekseltje. 23 jaar na de aanslagen is haar betaling bevroren. Waarschijnlijk in een poging van de bank om terrorismefinanciering tegen te gaan. Maar Marijke weigert mee te werken aan het informatieverzoek van haar bank. Ze schrijft aan de ING dat ze wil dat de bank het bedrag ofwel alsnog overmaakt of terugstort op haar eigen rekening. De bank kiest voor de tweede optie en boekt het bedrag terug. De zaak lijkt daarmee afgehandeld. Maar wat er vervolgens gebeurde, daar was ik helemaal verbijsterd over. 4,5 maand na de oorspronkelijke transactie, in januari van dit jaar, krijgt Marijke weer een bericht van de bank. Weer een bericht in mijn berichtenbox van de ING. Ik kreeg een mail en ik kreeg ook nog een brief. Super officieel allemaal. Aangezien u destijds niet afdoende heeft gereageerd op ons informatieverzoek, is deze transactie geweigerd. Oké, nou, dat wist ik. Graag ontvangen we van u alsnog een toelichting op de volgende vragen. Dus weer dan naam, geboortedatum en adresgegevens. Maar ook, wat is de reden, uitleg van de transactie? Dus ze wilden ook weten waar het voor was. En dat hadden ze eerder niet gevraagd? Hadden ze eerder niet gevraagd. En let op, schuin. Het is belangrijk dat u op tijd reageert. Alleen dan mogen we zaken met u blijven doen. Graag ontvangen we van u voor 17 januari een toelichting hierop. Dus hier werd gedreigd dat ja, ze mijn bankrekening zouden beëindigen. Tenminste, zo lees ik dat. Als ik dat niet doe, mogen ze geen zaken meer met mij blijven doen. En die kreeg dit dus zowel per brief, per mail en in je berichteninbox? Ja, dus ze willen het heel graag weten, ja. Ja, toen schrok ik toch wel behoorlijk. Ik heb daar een privérekening. Ik heb daar mijn zakelijke rekening. Ik ben ZZP'er. En wat ook meespeelt, ja, ik doe voor een stichting de boekhouding en de betalingen. En ja, daar zijn een aantal mensen van afhankelijk voor hun inkomen. Ik bedoel, ik betaal mensen elke maand hun loon uit. Maar nam jij het ook echt zo serieus? Dacht je echt van, dit is echt een risico wat ik loop? Ja. Alleen dan mogen we zaken met u blijven doen. Ik vind dat heel dreigend klinken. Dus, toen heb ik mijn principes. Ik weet het niet. In elk geval, toen dacht ik, oké, dan ga ik nu die vragen beantwoorden. Heb je principes overboord gegooid? Ja. Ze voelde het. Maar goed. Marijke appt naar haar vriend in Duitsland om zijn geboortedatum te vragen. Toen kreeg ik inderdaad deze reactie. Wat is dat dan voor een bank? Racisten. Ja, racisten. Wat maakt het voor jou zo moeilijk om toe te geven en toch die gegevens door te sturen? De boodschap is van, jij bent verdacht. Wij vertrouwen jou niet. Jij hoort hier niet. Jij moet bewijzen dat je wel te vertrouwen bent. En daar kan ik me heel erg boos over maken. Is het ook verdacht op het moment dat een klant weigert informatie te geven, zoals Marijke? Gaat er dan ook ergens een lampje branden bij de bankmedewerker van die denkt van ja, maar wacht, waarom weigert zij dit? Ja, dat is inderdaad wel vaak wat je dan ziet. Van ja, dus dan zal er wel een reden zijn. Dan zal die persoon wel iets te verbergen hebben. Oussama Tazi, die tot een paar jaar terug zelf klantonderzoek deed bij banken. Dat is een beetje de omgekeerde wereld natuurlijk. Maar dat soort gesprekken heb jij wel eens met collega's gehad? Of dat heb je wel eens gehoord? Ja, zeker. Ja. Sterker nog, dat er dan echt wordt gezegd van ja, weet je, dit en dit zag ik. En dan vragen we bij de klant en die zegt dan van ja, die wil daar dan niet aan meewerken. Ja, dan weet je het wel. In de hoofden van de analisten in ieder geval is dat wel een signaal van oké, dan is de kans nog groter dat hier iets niet klopt. Dus dat we hebben in Nederland natuurlijk de onschuldspresumptie. Je bent onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. En wat je nu ziet, is dat dat eigenlijk soms omgedraaid lijkt. Van ja, wij vinden dit verdacht, dus ga jij maar verklaren waar dit mee te maken heeft. Maar, vraag ik, moet je informatie geven, ook als je het er niet mee eens bent? Als het informatie is waarvan de bank heeft besloten, dit willen wij echt hebben. Vaak is het onderdeel van de algemene voorwaarden van banken, die jij dus als klant hebt getekend, maar die dus natuurlijk geen enkel land leest. Daarin is verwerkt van, ik verplicht mij bij deze om mee te werken aan alle informatieverzoeken van de bank. Ah, dat staat ergens in de kleine letters. Dat staat ergens in de bankvoorwaarden. Ja. En als jij niet voldoet aan de bankvoorwaarden, dan heeft een bank, vinden zij zelf, het recht om de klantrelatie te beëindigen. Bij in ieder geval ING en de Rabobank lees ik het later zwart op wit. Klanten zijn inderdaad verplicht om vragen te beantwoorden. Dus dat is vaak het resultaat. Dat er dan wordt gezegd, oké, maar wij willen deze informatie echt hebben. En als jij dat niet gaat geven, dan gaan we afscheid van u nemen. Nou ja, goed, hier staat precies in dezezelfde brief, en daar schrok ze heel erg van. Staat ook, let op, het is belangrijk dat u op tijd reageert. Alleen dan mogen we zaken met u blijven doen. Ja, dat heeft dus daarmee te maken. Want ze zijn dus al aan het toewerken naar een moment van, joh, je moet gaan meewerken. Want als je dat niet doet, dan gaan we afscheid nemen van je. Dan gaan we de klantrelatie beëindigen. Oké, dus dat zei je hier van schok. Het is dus niet onterecht. Die angst bij haar is niet onterecht, nee. Hoe ver moet een bank gaan om terrorisme te voorkomen? Wanneer is een verdenking voldoende om een bankrekening op te heffen? En hoe effectief is dit beleid eigenlijk? Worden er ook echt aanslagen voorkomen? Of schiet het systeem zijn doel voorbij? Waar doen we het ook weer precies voor? Je doet het om financiële criminaliteit te voorkomen. En zijn we nu niet met een kanon op een mug aan het schieten? Dat je al van allerlei dingen inzet. Wat is uiteindelijk het resultaat? Hoeveel van de financiële criminaliteit, van witwassen, fraude, dat soort dingen, detecteer je nou echt? In de eerste plaats, zegt Oussama Tazi, is het systeem verre van efficiënt. In theorie melden banken ongebruikelijke transacties bij de FIU, de Financial Intelligence Unit. Die onderzoekt de meldingen en schakelt zo nodig de opsporingsdiensten in. Maar als je duizenden bankmedewerkers hebt die transacties aan het monitoren zijn, Inmiddels worden er meer dan 2,5 miljoen meldingen gedaan per jaar bij de FIU. En de FIU heeft zelf helemaal niet genoeg capaciteit om dat allemaal te onderzoeken. En als het uiteindelijk bij een opsporingsdienst komt, dan is er ook helemaal niet genoeg capaciteit om daar echt wat mee te doen. Het overgrote deel van de meldingen die banken doen, wordt nooit verder onderzocht. Maar dat is een praktisch probleem. Een kwestie van mankracht. Daarnaast is er ook een ander, meer wezenlijk probleem dat de efficiëntie en effectiviteit in de weg staat. Vanuit mijn kennis en expertise is het heel vreemd dat er altijd wordt gesproken over witwassen en terrorismefinanciering. Alsof je die twee op één hoop kan gooien. Dat is echt totaal niet het geval. Waarom niet? Omdat voor witwassen zijn er indicatoren die kunnen wijzen op witwassen. Bijvoorbeeld grote contante stortingen, het veelvuldig doorboeken van bedragen tussen verschillende personen en entiteiten. Als je het hebt over vastgoed, dat er een pand bijvoorbeeld in één jaar door drie schijven heen gaat, dus twee keer wordt verkocht in één jaar tijd, met een groot waardeverschil. Dat zijn hele specifieke indicatoren die gewoon uit de praktijk en uit onderzoek zijn gebleken dat die sterk verband kunnen houden met witwassen. Bij terrorismefinanciering heb je dat eigenlijk niet. Dergelijke indicatoren. Een terroristische aanslag, dat hebben we ook in Europa gezien, kan ook worden gepleegd door iemand die met een auto op mensen inrijdt. Of het kopen van een wapen, dat hoeft helemaal niet veel geld te kosten. Dat kan voor €200, bij wijze van. En dus dat zijn transacties. Er zijn geen duidelijke indicatoren van, oké, transacties van deze hoeveelheid of die op deze manier plaatsvinden worden in verband gebracht met terrorismefinanciering. De wens en de noodzaak om terrorisme tegen te gaan is voor iedereen duidelijk. Maar wat levert al dat klantonderzoek door banken eigenlijk op? Dat is een vraag die ook hoogleraar politicologie Marieke de Goede bezighoudt. Een van de punten die wij zien in onderzoek is dat er eigenlijk weinig gekeken wordt naar de effectiviteit van dit beleid. He, dus er is ontzettend veel regelgeving, ontzettend veel maatregelen na 9/11 zijn er genomen. Dus er is ontzettend veel in werking gezet. Ik vind dat er in die 20 jaar heel weinig onderzoek is gedaan over de vraag, hoe effectief is dit? Werkt dit wel? En werkt dit wel zoals wij het zouden willen? Uiteindelijk wordt er wel veel druk op de banken gelegd door de overheid, door toezichthouders, van ja, jullie zijn verantwoordelijk om... Er wordt enorm veel druk op de banken gelegd om dat te doen. En er wordt ook ongelooflijk veel verantwoordelijkheid bij de banken gelegd. En dus de overheid zegt zelf ook, wij gaan die profielen niet voorschrijven. Wij zeggen niet precies wat jullie moeten achterhalen of onderzoeken. Jullie weten zelf het beste wat een abnormaal profiel is. Dus de verantwoordelijkheid ligt bij de bank om die abnormaliteit vast te stellen en in kaart te brengen. Om terrorismefinanciering tegen te gaan, gebruiken banken onder andere internationale sanctielijsten. En daarbij roepen ze dan weer de hulp in van andere bedrijven. Handig. Die commerciële bedrijven die verzamelen dus eigenlijk de gegevens van al die sanctielijsten. Ze maken een compilatie van die sanctielijsten. Ze vegen dat allemaal op één hoop, zodat banken dat niet zelf hoeven te doen. Maar het blijft niet bij namen die op officiële internationale lijsten staan. Die bedrijven voegen er namelijk ook nog eens zelf namen aan toe. Namen die in de media in verband zijn gebracht met bijvoorbeeld fraude of terrorisme. Banken voeren die lijsten in hun algoritme. En als er een match is, komt een transactie bovendrijven in het systeem. En dat zijn natuurlijk ook hele belangrijke dynamieken, waarbij dan op een gegeven moment, ja, denk ik, de aandacht uitgaat naar bepaalde groepen. In de media is nou eenmaal meer aandacht voor bepaalde soorten dreigingen dan voor andere misschien. Ja, dat zou een rol kunnen spelen, ja. Banken moeten verdachte geldstromen opsporen, maar mogen niet hele groepen klanten uitsluiten. Een onmogelijke opdracht? Hoe dan ook, niemand die de effectiviteit van het klantonderzoek bij het tegengaan van terrorisme heeft kunnen vaststellen. Maar ondertussen komen er dagelijks duizenden transacties bovendrijven in het klantonderzoek van banken. En de gevolgen daarvan zijn wel degelijk voelbaar. Het wordt heel erg voorzichtig in, ja, onschuldige tikkies of echt met alle transacties die ik doe, denk ik gewoon na. Van ja, moet oppassen wat er in die omschrijving staat of naar wie het gaat. Maar ja, wat dan? Die trouwens, die heeft niet echt een Nederlandse naam. Moet toch even moeilijk mee uitkijken. Ik weet niet wanneer voor hun, zeg maar, het gerechtvaardigd is om mijn bank af te sluiten. Bij elke overboeking denk je er ik denk daar wel over na. Ja, dat was voor hen was dat niet. Dat zegt Jalal Etalabi, zelfstandig ondernemer. Vader van de 4 kinderen. Mediator. Echtgenoot. En Human Resources Manager. Ik ben geboren in Tokio in Breda. En als er iets is dat hij niet graag doet, is het klagen over discriminatie. Ik riep altijd van, ja, weet je, discriminatie, joh, dat roepen mensen wel heel erg makkelijk. Weet je, wij zijn thuis grootgebracht met niet in een slachtofferrol mogen kruipen. Zo zijn we niet grootgebracht. Zijn ouders kwamen uit Marokko. En zijn vader benadrukte het keer op keer. Je moet er zelf wat van maken in Nederland. Zorgen dat jij je bijdrage levert. Betrek dingen niet te makkelijk op je persoon of op je afkomst. Of... Want? Het kan je heel erg beïnvloeden, negatief. Dus het kan je vergiftigen. Een wijze les die Jalal jarenlang in de praktijk bracht. Tot hij iets meemaakt waar hij niet omheen kan. Ja, ik heb hem hier voor me. Net als bij Marijke begint het ook bij hem met een bericht van zijn bank. Ook in zijn geval de ING-bank. Toelichting betalingsopdrachten, dus zeg maar als het onderwerp. In de brief staat uitgelegd dat de bank moet voldoen aan sanctieregelingen tegen Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië, Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne. Ik kon hem even niet plaatsen. Ik kon niet goed. Waar gaat dit over, joh? Maar dan ziet hij de transactie waar de bank kennelijk vragen over heeft. En op een gegeven moment zag ik dus ergens de voornaam van mijn broertje en een bedrag. En dat was 100 euro. Dat had ik van de ene rekening naar mijn betaalrekening overgemaakt. En wat stond er in die omschrijving? Daar stond 100 euro cash Abdelhamid. En Abdelhamid is je broertje? Dat is mijn broertje, ja. Dat is de jongste. Abdelhamid had Jalal 100 euro terugbetaald die hij eerder van hem geleend had. Jalal verwerkte de transactie in zijn boekhouding door 100 euro tussen zijn eigen rekeningen over te maken. Van zijn creditcardrekening naar zijn ING-rekening. Ik ben nogal administratief ingesteld en probeer altijd alles te verantwoorden en te taggen. De voornaam van zijn broertje in de omschrijving blijkt aanleiding voor de brief van de bank.

alleen maar in dit kader lastig worden gevallen. Maar ook allerlei onderzoek aantoont dat als je Abdulhamid heet of Mohammed, dat het veel moeilijker is om een baan te krijgen, om een huis te krijgen. Dat er heel veel discriminatie tegen mensen met dit soort namen al speelt in Nederland. Daar komt nog bij dat de consequenties van de screening enorm kunnen zijn. Dit gaat om het gewone betaalverkeer. Als dat wordt onderbroken en de bank zegt nee, we gaan dit geld niet overmaken. We willen dat jij eerst deze vragen beantwoordt en ons vertelt aan wie jij dit overmaakt, wat de naam is, de geboortedatum en het verblijfadres. Dat is meer dan alleen het stellen van die vragen. Er wordt dan al daadwerkelijk wat geblokkeerd. En er zit dus ook nog die dreiging achter dat de bank zegt, als je dit niet of niet goed beantwoordt, dan heeft dit gevolgen voor onze relatie met u. Dat is echt heftig. En als we dan naar deze drie klachten kijken, dan gaat het in alle drie de gevallen om dingen waar absoluut in de verste verte, kilometers afstand, geen geurtje sprake is van terrorismefinanciering. Neem Jalal, zegt Jelle. De brief die de ING hem stuurt naar aanleiding van zijn klacht laat zien hoe beperkt de redenering van de bank is. Uit deze reactie blijkt precies wat we al vermoeden. Namelijk dat het puur en alleen gaat om de naam Abdulhamid. Het gebruik van de naam Abdulhamid. Er is verder niks aan de hand. Dus dit gaat om een voornaam, Abdulhamid. Nou, ik heb zelf even op de sanctielijsten gekeken. Die komt één keer voor bij een of andere Syrische baas van het oliebedrijf. Direct vriendje van president Assad. Die in de verste verte hier niet in beeld is. Nou, misschien gebruiken ze nog andere sanctielijsten waar meerdere Abdulhamids voorkomen. Maar het is een beetje alsof je, als je op zoek bent naar bepaalde criminelen, hè, bijvoorbeeld een Willem Holleder, dat je eigenlijk elke transactie waarin Willem staat, dat je alle Willems altijd vraagt, misschien gaat het over Willem Holleder. Ze willen even van u weten, is dit Willem Holleder? En dat vragen ze niet. Ze vragen, welke Willem is dit? Wij willen weten welke Willem is. En dan gaan wij wel even checken. Dus ik vind dat qua werkwijze opnieuw lijkt mij totaal niet effectief. En ja, dat cliënt dan ook het gevoel heeft, dit heeft ook te maken met mijn afkomst. En het feit dat mijn ouders ooit uit een ander land hier naartoe zijn gekomen, waardoor wij nou eenmaal die namen hebben. Daardoor word ik wel bevraagd in het kader van terrorisme en anderen niet. Ja, dat is natuurlijk in essentie wat hier wel speelt en waarom het ook zo discriminatoir is. Station Bijlmer Arena, Johan Cruijff Arena, uitstappen linkerzijde. Tijd voor een gesprek met de ING-bank. Ik heb een afspraak met Chris Marx. Hoi, staatslegers, aangenaam. Expert op het gebied van financiële criminaliteit en hoofd van de afdeling die advies geeft op risicovolle klantdossiers. Als er sprake is van bepaalde risico's, dan wordt er naar de riskafdelingen geschakeld. En daar geef ik leiding aan, dat klopt. Nu, ik heb met enkele klanten van ING Bank gesproken en die door de bank zijn benaderd in het kader van die wet ter voorkoming van witwas en terrorismefinanciering. Ja. Zij hadden de indruk dat de enige reden dat zij onder de loep werden genomen door de bank was dat er een Arabisch klinkende naam in de omschrijving of in de boeking voorkwam. En zij zeggen van ja, dit lijkt op discriminatie, op etnisch profileren. Jullie weten om welke casus het gaat. Hebben zij gelijk? Kijk, we hebben over individuele casussen, daar kunnen we natuurlijk niks over zeggen. We hebben natuurlijk de klanten van de bank mogen ervan uitgaan dat wat zij doen, dat vertrouwelijk is. Dus daar kan ik niet op ingaan. Wat wel zo is, is dat we als bank natuurlijk een verantwoordelijkheid hebben om op basis van de WWFT te weten met wie we zaken doen en ook de activiteiten die ze uitvoeren, met name dus de transacties die ze doen, om die ook te monitoren en ook te screenen. En op basis van die verantwoordelijkheid kan er natuurlijk een uitvraag gedaan worden. Het is wel zo dat nationaliteit, als voorbeeld, is nooit een reden op zichzelf om een uitvraag te doen. Ik heb dus met verschillende mensen gesproken. En zij hebben dus sterk de indruk dat het soms alleen maar om één naam gaat. Bijvoorbeeld om een overboeking waarbij de naam Abdulhamid voorkomt in de omschrijving. Gebeurt dat vaker dat op basis van eigenlijk één naam en zelfs alleen maar een voornaam zo'n heel klantonderzoek wordt opgezet? Als het gaat om de casus specifiek, en daar wil ik niks en kan ik niks over zeggen. Dus, nee, maar goed, dus, in het algemeen precies, worden dit soort onderzoeken vader. Als eerste punt. Ja. Ja, en ik denk dat we hebben verantwoordelijkheid als het gaat over de witwas en terrorismefinanciering, ook over sancties. En wij zijn ook wettelijk verplicht om transacties te screenen. Gaan jullie dan echt ook alle Abdulhamids screenen? Kijk, of elke transactie waarin die naam voorkomt? Als het gaat over het screenen, de sanctiescreening, dat is niet iets wat wij zelf bedenken, maar die sancties zijn er ook niet voor niks. Die zijn er ook natuurlijk omdat we als maatschappij bepaalde keuzes daarin hebben gemaakt, of als politiek. En daar houden wij ons gewoon aan. Ja, en soms moet je dan, heb je meer informatie nodig dan dat je zo in de systemen kan zien. Terwijl ik naar Chris Marx luister, begint het me te duizelen. Screent de bank nou wel of niet alle Abdelhamids? Het is me nog steeds niet echt duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Marx bijzonder tekstvast is. Naarmate het interview vordert, lijkt het zelfs alsof we in een loop zijn beland. Nogmaals, dat is een casus waar ik niet op in kan gaan. Dat is gewoon een verplichting om alle transacties te screenen. Ik wil dus niet reageren op die individuele reactie. Dan zijn we wettelijk verplicht om navraag te doen. En nogmaals, de specifieke casus gaan we niet op in. Banken doen dit op basis van de wet. De casus aan zich, daar kunnen we niks over zeggen. Dat is gewoon een verplichting om alle transacties te screenen. Zoals dat ook van de wet moet. Dat moeten we ook op basis van de wet. Staat in de wet dat we dat moeten, wat wij op basis van de wet moeten doen. Het is een wettelijke verantwoordelijkheid. Ik val een beetje in herhaling, maar er zijn ook wettelijke voorschriften voor hoe we dat moeten doen. Toch nog een poging. Ook al is misschien het beleid van ING en ook de nationale wetgeving is niet discriminerend bedoeld, het pakt wel zo uit. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Als dat gevoel leeft bij die klanten, dan is dat heel vervelend. Hè? Elke vorm van discriminatie, die keuren we af. Daarom, zegt Marx. Roepen we ook mensen op dat als die ervaringen er zijn om die te melden, want dan kunnen wij ook iets mee doen. Maar hoe kan het dan in het geval van deze klanten dat zij geen reactie krijgen? Ja, zij voelen zich niet serieus genomen door de bank. Ja, alleen ik kan. Dat is dus. Ik wil dus niet reageren op die individuele reactie. Kijk, feit is dat we vinden elke. Dat heb ik al eerder gezegd. Elke vorm van discriminatie is natuurlijk. Ja, keuren we af. Vind ik verschrikkelijk, ook ik persoonlijk. Maar je kan. Er gaat natuurlijk wel ook eens iets mis. Dat is natuurlijk ook het geval. Dus als je kijkt naar de aantallen onderzoeken die we uitvoeren, de meldingen die gedaan worden door de banken. Dat is best wel veel. Dus er zullen best gevallen zijn waar het niet goed is gegaan. Ik snap dat het lastig is om op individuele casussen te reageren, maar ik vertel toch eventjes wat ik hier heb gezien. Ja. In een poging om het wat concreter te maken, vertel ik over Marijke en haar waterkokerdekseltje. Over hoe de bank wel dreigde met het beëindigen van de klantrelatie, maar niet reageerde op haar klachten. Het lijkt toch dat hier sprake is van beleid en niet van een toevallige misser. Er kan een voorval zijn of een transactie zijn waarom een bank uiteindelijk besluit om nadere informatie op te vragen. En dat moeten we ook op basis van de wet. Staat in de wet dat we dat moeten doen. Als een klant dan zegt, ik wil daar niet aan meewerken. Kijk, het is niet dat wij dan zeggen van, laat dan maar zitten. Op basis van de wet kunnen we dat niet doen. Maar hoe ver kunnen klanten dus weerwoord geven en ook dit gesprek aangaan? Want deze twee mensen hebben het gevoel dat ze dat niet hebben kunnen doen. In het cliëntonderzoek is er sprake van interactie tussen de bank en de klant. Dus er is altijd de mogelijkheid om context te geven bij wat de bank ziet en waar de bank naar vraagt. Het kan zijn dat mensen daar klachten over hebben. Dan hebben we daar een loket voor om er iets mee te doen. Maar er zit altijd een hele zorgvuldige afweging in, hoor en wederhoor, tussen de bank en de klant, van wat is dit nu eigenlijk en wat moeten we daarmee doen? Je blijft erbij dat hoor en wederhoor, dat is cruciaal en dat gebeurt ook. Zeker, ja. Ondanks de ervaringen van deze klant. Kijk, dat is wat er gebeurt. Maar natuurlijk kan het zo zijn dat klanten dat anders hebben ervaren. Hè? Nogmaals, wat ik eerder zei, het is echt wel mogelijk dat ik vind het sorry, toch vervelend om te zeggen, maar hier. Kijk, deze meneer stuurt zelfs nog een aangetekende brief naar de directie, omdat hij geen reactie op zijn mails krijgt. Ja. En die brief wordt geweigerd, dus die krijgt hij teruggestuurd. Ja. Dus dat hoor en wederhoor heeft hij in ieder geval niet ervaren. Nee, ja, nogmaals, dat is een casus waar ik niet op in kan gaan. Maar als je kijkt de hoeveelheid onderzoeken die wij doen, dan zijn er ook heel veel onderzoeken waar het wel gewoon goed gaat, netjes wordt afgehandeld. Maar er zijn ook casussen waar er misschien verbetering mogelijk is. Dat is een feit. Gelukkig kan ik wel op casussen ingaan. Dus nog even terug naar Jalal Etalabi, die sinds een aanvaring met de ING wel twee keer nadenkt voordat hij een tikkie stuurt. Nu komt er die zaak. Ja. Het College van de Rechten van de Mens. Ja, ja, ja. Wat verwacht je en wat zou er moeten veranderen? Nou, wat ik hoop is dat de ING zich realiseert wat gewoon dit voor misschien onschuldige uitvragen, wat dat kan doen met iemand. En de onzekerheid die op zo'n moment ontstaat. Van joh, maar wat als ik nou geen antwoord geef? Of als ik misschien volgens de bank een verkeerd antwoord geef? Kan ik dan nog wel bankieren? Kan ik dan nog wel mijn rekeningen betalen? Dus je bent heel erg overgeleverd aan de grillen van zo'n bankmedewerker. Die machtsverhouding is gewoon echt gewoon niet oké. En ik denk als je de wereld een stukje veiliger wilt maken, dan is dit niet de manier. Ja, en wij wensen alle Aslans, Abdelhamids en Jalals in dit land veel sterkte bij de afhandeling van hun bankzaken. Sowieso geen dekseltje voor je water koken in het buitenland bestellen. Dat lijkt me voorlopig het veiligst. We horen een reportage van Saar Slegers. Hier in de studio heeft meegeluisterd Rabin Baldersing. Hij is nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme en waarschuwde een jaar geleden al dat moslims in Nederland structureel worden gediscrimineerd door banken en andere financiële instellingen. Welkom, meneer Baldersing. Dank. Herkent u de verhalen uit de reportage? Ja, zeker. Ja? Zeker. Ja. Voor de goede orde, is hier nou sprake van structurele discriminatie of zijn dit gewoon toevallige foutjes in de afhandeling geweest? Nee, dit kunnen geen toevalligheden zijn wat mij betreft. Dit komt vrij breed voor. Op basis ook van de geluiden die we heel vaak horen. Als nationaal coördinator? Ja, zeker. Ja, zeker. In gesprekken die ik voer, town hall sessies die we organiseren in het land. Mailtjes die we ook wel krijgen. Overigens ook van oud-medewerkers van financiële instellingen. Oh, ja? Die ons laten weten hoe men toch in zijn werk gaat. Ja. Dus dit is ontzettend herkenbaar. Wat ook herkenbaar is overigens in deze reportages. Het is natuurlijk wel fijn dat de medewerker van ING de interviews er te woord heeft gestaan. Mm-hmm. Maar ja, als dat gevoel leeft, zegt hij dan. Daarmee bagatelliseert hij, denk ik, datgene wat echt aantoonbaar mis is met deze wet. En dan begrijp ik wel dat banken, want dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken ook gedaan, zich gaan verschuilen achter de WWFT. Dat is die wet tegen terrorisme, financiering en witwassen, hè? Ja, dus voor een deel begrijp ik dat, hè, want die wet is er, daar behoor je je aan te houden. Maar tegelijkertijd denk ik dat het wel heel erg belangrijk is om met z'n allen te constateren dat die wet niet oké is. Dat die wet eigenlijk een bepaalde doelstelling heeft, maar die doelstelling gaat zijn doel voorbij, omdat er een grote groep mensen geprofileerd wordt. Er vallen slachtoffers bij. Ja. U waarschuwde vorig jaar al, hè? De Nederlandse Vereniging van Banken waarschuwde u. U klopt aan bij de Nederlandse Bank en ook bij het ministerie van Financiën. Ze hebben ook allemaal onderzoek gedaan naar discriminatie. Is er ook daadwerkelijk iets veranderd? Nou, dat onderzoek loopt nog, hè, zowel van het ministerie van Financiën. Als ook van het onderzoek van de Nederlandse Bank. Hè. Ik verwacht dat het onderzoek van beide instanties in juni, komend juni, zal zijn. Ik moet je zeggen dat ik wel het gevoel had dat toen ik het gesprek voerde met de Nederlandse Bank, dat ze echt dit vrij serieus hebben genomen. En ik heb ook gevraagd van kijk, luister, kijk naar die wet, hè, maar kijk ook naar, is het beleid enerzijds, maar wat ik ook wel belangrijker vond, en dat komt in de reportage wel wat minder terug, denk ik, is het alleen beleid of is het ook de uitvoering? Hè? Ik bedoel, dus is het ook, heeft het ook te maken met gedrag. Mm-hmm. En zie hier dus wel een parallel, wat mij betreft, met het toeslagenschandaal wat heeft plaatsgevonden. Hoezo? Nou ja, goed, omdat de uitvoering brengt met zich mee een bepaald soort gedrag, waardoor je zaken gecategoriseerd als het ware gaat profileren. Mm. Dus nou, zoals dat bij het toeslagenschandaal is gebleken, dat er bepaalde lijsten bij werden gehouden. Hè? Ja. Ik vermoed dat misschien ook bij sommige financiële instellingen dat ook het geval zou kunnen zijn. Zeg ik ook op basis van de geluiden die ik hoor. Maar goed, we moeten dat natuurlijk nu boven tafel zien te krijgen. Ja, want wie gaat dat vaststellen? Het ministerie van Financiën? Nou, sterker nog, dat hoop ik, maar goed. Maar ik denk dat het de toezichthouder zou moeten willen zijn. En dat is wel de Nederlandse Bank. Ja. Het verhaal is wel wat breder. Hè, dus het betreft niet alleen banken, hè, maar ook allerlei andere financiële dienstverleners. Hè, mm-hmm. Die in de interactie, zeg maar, betrekking hebben, maar ook bijvoorbeeld mensen die wel met financiële transacties betrokken zijn. Hè? Dus wat is het van notariaat praten tot, nou, bedenk het, weet je wel. Ja. Dus het is wel wat breder. En mij interesseert het van, nou ja, goed, hoe gaat men te werk? Dus ja, de riskafdelingen, die zijn de afgelopen periode... Hebben ze heel veel mensen aangetrokken om dus die wet uit te voeren? Strikt uit te voeren. Ja. Hè, en ingegeven niet alleen door die wet, maar door de boetes die zijn opgelegd. Hè. Aan banken zijn ze ontzettend strikt mee bezig gegaan. Er zijn duizenden mensen aangetrokken. Ja. Maar zonder enige opleiding. Maar is dat niet ook een goed idee? Want we willen toch ook niet dat er terreur wordt gefinancierd of dat er grote sommen geld worden witgewassen. Dat is de opdracht van de banken. U zei zelf ook al, de banken zeggen, en terecht, wij moeten de wet uitvoeren. Ja. Maar kunt u mij misschien vertellen hoeveel terroristen tot nu toe op basis van deze wet in Nederland zijn opgepakt? Nee. Weet ik niet. Nou ja, volgens mij geen. Dus dat vind ik een bijzondere. Nou goed, witwaspraktijken. Ja. Kijk, wat ik wel heel erg bijzonder vond... is dat in het zelfassessment van de Nederlandse bank... die zijn zich ook gaan verschuilen achter de wet. Maar waarbij ook wel gezegd wordt... ja, we moeten het doen met risicolanden, zeg maar. Hè, van Noord-Korea, Rusland tot Syrië enzovoorts. En zo verder. Ja, u bedoelt de Nederlandse Vereniging van Banken? Ja. Ja. Dat begrijp ik dat ze dat zeggen, maar dat interesseert mij weinig. Wat mij interesseert is de transactie binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Hmm. Wat mij interesseert is de transactie binnen Nederland. Ja. He, tussen u en tussen mij. Ja, ja, ja, En daar komen de meeste klachten van. Ik krijg nauwelijks klachten of geen... op basis van een transactie met Noord-Korea of met Rusland, moet ik u zeggen. Toch nog heel even over de omvang van het probleem. Hè? Want dat is toch een beetje het probleem, lijkt mij, van deze kwesties. Dat niemand precies weet om hoeveel mensen het nou precies gaat. U zegt, wij krijgen veel klachten. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft in februari een rapport gepubliceerd, getiteld Discriminatie en racisme in het klantonderzoek. En daarin schrijft de branchevereniging, ik citeer even, de deelnemende banken kunnen zich niet vinden in de uitspraak van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, dat bent u, dat er sprake zou zijn van een structurele discriminatie en geven aan dat de onderbouwing hiervoor ontbreekt. Dus de bewijslast ligt eigenlijk bij u, zou je kunnen zeggen. Nou ja. En u kunt dat niet echt concreet vaststellen, of wel, op dit moment? Nee, niet op basis van de bewijzen die op tafel moeten komen. Dus daar moet natuurlijk onderzoek naar gedaan worden. Maar het wordt wel mij erg moeilijk gemaakt. Nou, laten we nou een voorbeeld geven. Dat kwam ook in de reportage ter sprake. Is bijvoorbeeld, hoe zit het nou met de meldingen? Ik bedoel, banken die dienst verlenen, die moeten natuurlijk ook de mogelijkheid creëren dat mensen zonder enige angst hun melding kan doen. Mm-hmm. Nou, dat gebeurt dus op dit moment niet. En dan zeggen ze, ja, maar er zijn geen meldingen, dus het gebeurt niet, terwijl de verhalen legio zijn. Nou ja, dan moet je dus toch wel nadenken als dienstverlening van waarom, terwijl die verhalen er zijn... Het ligt natuurlijk aan de machtsrelatie tussen banken en klanten. Dat denk ik wel. Ik bedoel, dat hoor je ook een beetje in de reportage. Ja, dus die angst is natuurlijk heel erg groot dat er repercussies ten grondslag liggen. Ja. Om ervoor te zorgen dat mensen natuurlijk hun financiële dienstverlening kunnen doen. Maar dit gebagatelliseer zorgt er wel voor. En hier zie ik dus parallellen met de toeslagenaffaire, zeg maar. Juist. Zo begon het dus ook. En ja, het was niet veel. Nou, wat is het uiteindelijk geworden, begrijpt u? We moeten het hier even bij laten. Ja, dus ik zou zeggen, pak dit als financiële instelling in banken. Pak het nog wat serieuzer aan dat je dat op dit moment doet. De waarschuwing is opnieuw op tafel gelegd. Hartelijk dank voor uw commentaar. Rabien Baldelfsing, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Tot zover deze aflevering van Argos. Volgende week is Pointer hier. Dan gaat het over de manier waarop Curaçao migranten uit Venezuela opvangt. En wij zijn er daarna weer. Fijn weekend. Dag. NPO Radio 1. Dit is Julie Blessé van OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met morgen... Het verhaal achter een legendarische Groningse vrouwenstaking. Actiegroep De Bonamina wil afschaffing van de vrouwenslavernij. Hoe Italiaanse grafrovers archeologisch erfgoed bedreigen. These ancient Roman artifacts were the target of tomb raiders in Italy. En waarom schuift het Nederlandse denken over euthanasie steeds verder op? Voor ons is de vrijheid om het leven naar eigen inzicht in te richten enorm belangrijk. OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.